रुक्स्वध है। ये जो मृत्यु वाला मंत्र था, ये चंद्रमणि जी ने अर्थ ये कर दिया कि देवयान से इतर जो तुम्हारा मार्ग है ना, उस तरफ ले चलो, अनुकूल मार्ग की ओर ले जा हमको, ऐसा अर्थ कर दिया। वैसे शब्दार्थ तो ऐसा लग रहा है कि इसका ये अर्थ है कि देवयान से जो दूसरा तुम्हारा मार्ग है उस पर तुम चले जाओ, अनुपरे ही चले जाओ। तो देवयान दो ही मार्ग हो गए, एक तो देवयान और देवयान इतर जो नहीं, पितृयान शब्द तो नहीं डालना चाहिए उस विभाग में, तो फिर तीन ही करने पड़ेंगे, देवयान पितृयान जायस्व मृयस्व, उस विभाग में तो तीन ही करने पड़ेंगे। पर यहाँ जो तुम्हारा नेगेटिव अर्थ में जा रहा है, जो तुम्हारा अपना मार्ग है, मृत्यु शब्द पॉजिटिव अर्थ में प्रयोग होता है, नेगेटिव भी, पर यहां तो ये नेगेटिव अर्थ में प्रयोग कर रहे हैं। आचार्य मृत्यु वरुणा सोम औषधय पया, जैसे वहां पर मृत्यु का पॉजिटिव अर्थ प्रयोग किया है, पर यहां तो मृत्यु का अर्थ जो है नेगेटिव जैसा ही लग रहा है कि मृत्यु तुम चले जाओ। और फिर अगली पंक्ति में कहा है ना कि चक्षुष्मते शृण्वते ते ब्रवीमि मानव प्रजा रीरिशो मोत वीरान, तुम हमारी बात को जानते हो, सुनते हो, देखते हो, हमारी प्रजाओं को मत नष्ट करो। जैसे आप लोग बता रहे थे कि न्याय दर्शन में देवयान ही बताए सारे मार्ग, तो जो चार आश्रम जो है, जो वैदिक रीति से, हाँ, वेद विहित प्रक्रिया से जो है, उस संविधान ने भी लिखा ना, आप लोग सर्वे वेदायत पद्मामंती यदि छंतो ब्रह्मचर्यम चरंती, तो लिखा है ब्रह्मचर्य ग्रहण उपलक्षणार्थम गृहस्थवान प्रसन्यास, ऐसे लिखा। तो ये तो सारा विधान देवयान का ही है ना, वेद में जो भी लिखा है वो तो सारा देवयान ही है, गृहस्थ भी देवयान ही है, विधि से अगर रहे। हाँ, यदि वेदव्यास जैसी स्थिति में हो, ज्याज्वल्क जैसी स्थिति में जनक राजा की तरह रहे, कोई अजात शत्रु की तरह रहे, तो कितने सारे ऋषि उस स्थिति में जो रहते थे, ज्ञान की स्थिति में, ये तो नहीं, तो फिर केवल उसका वो नहीं है ना, यहाँ तो बिल्कुल एक ज्ञान अलग चीज है। जैसे शंकराचार्य जी ने एक जगह, मैं इनको बता रहा था कि एक जगह बहुत ही इतना सुंदर वाक्य उन्होंने लिखा है कि जब तक शुद्ध अंतःकरण नहीं हो जाता तब तक तत्वमसी का अर्थ ही नहीं पता चलेगा उसको, संकेत ग्रही नहीं होगा, तत्वमसी का अर्थ ही बोध नहीं होगा। महावाक्य शब्द प्रयोग किया है, महावाक्य का अर्थ ही बोध नहीं होगा जब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा, बोलते रहो तत्वमसी तत्वमसी। तो ये ज्ञान की स्थिति एक अलग चीज है, हमारे अंदर वो पैदा होता है ज्ञान, वो एक अलग ही चीज है। ये पठन पाठन तो अभी जो कर रहे हैं वो एक अलग प्रकार का ज्ञान है, और वहां एक अलग ढंग का ज्ञान उत्पन्न होता है इन शब्दों का जो संकेत ग्रह है। तो ये परम मृत्यु अनुपरे ही पंथाम, तो मुझे तो यही समझ में आया कि यहां मृत्यु से परे ले जा, मृत्यु दूसरा जो तुम्हारा रास्ता है, दूसरा कौन सा है, जो तुम्हारा पतन वाला रास्ता है, देवयान से अलग जो तुम्हारा पतन वाला रास्ता, एक तो उत्थान वाला रास्ता है देवयान की तरफ जो जाते हैं, और एक ये पतन वाला रास्ता है, तो उस तरफ से चला जा। तीनों में क्या भेद है, देवयान पितृयान जायस मृयस्व में, या यहाँ पे सापेक्ष कथन इस तरह ले रहे हैं कि देवयान और पितृयान के रूप में यहाँ पे अन्य मतलब इतर से ग्रहण करना चाह रहे हैं। इतर माने जायस मृयस्व, नहीं पितृयान, जैसा ये व्याख्याकारों ने दिए, वो तो मैं ऐसे ही लगाता हूँ कि पितृयान माने पुण्य कर्म, लोगों का जो पुत्र पुण्य कर्माओं का जो वो है वो पितृयान है, ज्ञानियों का देवयान है। पुण्यकर्मा वो होते हैं जो कि माने ज्ञानी रख दो रख, ज्ञानी जो है वो ज्ञानी तो ऐसे हैं जैसे कि महर्षि दयानंद श्री अरविंद जैसे लोग हैं, रमण महर्षि, ये ज्ञानी कोटि में आते हैं। तो ये लोग शंकराचार्य जैसे लोग ज्ञानी कोटि में आते हैं, और पुण्यकर्मा जैसे यज्ञ याग आदि करते हैं और सबका भला करने की सोचते हैं, सबके लिए अच्छा सोचते हैं, पर उस तरह का ज्ञान नहीं है उनको। हैं, अंतर नहीं हो रहा है? थोड़ा तो कर्म के दृष्टि से तो अंतर हो रहा है गुरुजी, ज्ञान में तो उनका भी तो ज्ञान तो होता ही है जो कर्म कांड कर रहे हैं। नहीं, वो अपेक्षाकृत न्यूनाधिक तो थोड़ा बहुत होता ही है, और कर्म के विषय में जब पुण्य, जहां भी ये ज्ञान की बात आती है ना, वहां आत्म ज्ञान समझना चाहिए जी। अपना जो ये जो हमारा जो ये शरीर मन बुद्धि है ना, इससे अलग जो एक चैतन्य रूप है ना, उसका जो ज्ञान है, उसको जो उसमें स्थित है, वो उसके लिए ज्ञानी शब्द का प्रयोग होता है। पर ये जरूरी नहीं कि बुद्धि के साथ संयुक्त होकर रहते हुए हम पुण्य कर्म करने असंभव है। हम बुद्धि के साथ जुड़े हुए हैं, बुद्धि के द्वारा या शास्त्र का आदेश के अनुसार हम अपने जीवन को चला रहे हैं और हम अच्छे अच्छे काम कर सकते हैं। बुद्धि से अलग जो एक चैतन्य स्वरूप है, जिसको स्वामी दयानंद ईश्वर साक्षात्कार कहते हैं, और जिसको योगदर्शन में दृष्टा में स्थिति कहा है, ऐसे जो आवश्यक नहीं है पुण्य कर्म करने के लिए। हम बुद्धि को संतुलित रख करके, बुद्धि को नियंत्रित रख करके अपने जीवन को अच्छे से जी सकते हैं। जो अपर वैराग्य है उसकी पहुंच तो बुद्धि तक ही है, जो अपर वैराग्य है उसकी पहुंच बुद्धि तक ही है। तो हम अपने जीवन को संतुलित व्यवस्थित रख सकते हैं और पुण्यकर्मा का जीवन जी सकते हैं। तो पुण्यकर्माओं को स्वर्ग तक पहुंच जाए, ऐसा ये प्राचीन शास्त्रों को देखने से ऐसा लगता है कि एक स्वर्ग नाम का एक लोक है। अब वो कहाँ है, कैसे है, जैसे निरुक्त में भी आया ना, स्वर्ग लोक भी एक प्रारंभ में जो उसका स्व आदि का जो निर्वचन कर रहे थे जी। तो ये एक ऐसा लोक है कि जहां पर पुण्यकर्मा वहां पर जाते हैं जी। तो ये ज्ञानी और पुण्यकर्मा और जो है जिनके जीवन में अशुभ ज्यादा होते हैं, वो जायस्व मृयस्व में जाते हैं। जैसे बहुत ही जीवन उनका असुरिया नाम तेलो का अंधेन तमसावृता वाले हैं ना, वो जायस्व मृयस्व में जाते हैं। स्पष्ट है? हाँ जी, आप कह रहे थे अंतर नहीं पता चल रहा, स्पष्ट है? हाँ बोलिए गुरु जी। फिर जैसे स्वर्ग लोक में तो, पर उसमें मुक्ति तो नहीं हो पाती है ना, अपर वैरागी ही हो पाता है, मतलब पूरा उस तरह का वो नहीं होता, इसलिए उसको मरते ही मान रहे ना एक तरह से जी। काल के दृष्टि से देखा जाए तो कुछ मतलब समय बताते हैं कि वो रहता है फिर वापस आते हैं, जिस तरह का मुक्ति का वर्णन बताते तो उस तरह का तो नहीं मिल पाता। हाँ, तो मैं भी नहीं मान रहा हूँ ऐसा कि मुक्ति हो गई, स्वर्ग अलग मुक्ति अलग और जो ये जायस्व मृयस्व अलग है। तो एक तरह से देवयान जो कह रहे हैं, जो मतलब मुक्ति से जो भिन्न है, मतलब परम उससे जो भिन्न है, देवयान से भिन्न तो वही हो गया ना, देवयान से भिन्न हो गया जो शुभ कर्मों का जो लोक है, शुभ कर्मों का जो मार्ग है, एक तो ये हो गया और एक ये हो गया कि देवयान शुभ कर्मों वाले को भी यदि देवयान में डालते हैं तो फिर जो जो जायस्व मृयस्व है वो इतर मार्ग हो गया। तो वही यदि पितृयान देवयान शब्द ये पितृयान का भी उपलक्षण है तो अर्थ ये निकलेगा कि देवयान पितृयान से अलग जो तुम्हारा जायस्व मृयस्व मार्ग है ना, उधर से चले जाओ आप, हमारे उनको मत मारो। वही मैं पूछना चाह रहा था, इसमें क्या किस ढंग से मतलब भेद मानते हैं? ये तो स्पष्ट हो गया ना, देवयान को यदि उपलक्षण मानते हो तो देवयान पितृयान दोनों शब्द डाल करके फिर इतर बनेगा। देवयान पितृयान से अलग जो तुम्हारा मार्ग है उससे चले जाओ, जो जय सुमरियस मार्ग है उससे चले जाओ। पर इसमें भी ये भी देखना पड़ेगा किस आधार से इसको मान रहे या नहीं मान रहे हैं। ये अब हमारे पास कुछ है नहीं ना ऐसा पैरामीटर कि हम इसको ऐसा ही करके व्याख्या करेंगे। शब्द यही इनके, अब ये देवयान से इतर जो तुम्हारा मार्ग है जी, यदि पितृयान को भी लेना है तो ले सकते हैं उपलक्षण के रूप में मान करके इसको। देवयान पितृयान से जो अलग तुम्हारा मार्ग है जाय सुमरियस उससे चले जाओ, हमारे पुत्रों को मत मारो। और इतर को खोले भी नहीं वैसे प्राय तो कर ही देते अर्थ, वो तो इतर स्पष्ट ही है ना, इतर अलग देवयान से जो अलग है तुम्हारा अपना रास्ता, माने मृत्यु का रास्ता है एक अमृत का रास्ता है, दो ही रास्ते है ना। तो मृत्यु का जो रास्ता है उसको कह रहे हैं कि तुम उससे चले जाओ, जो तुम्हारा अपना स्व शब्द भी डाल रखा है यहाँ पर जी। तो जो तुम्हारा अपना जो रास्ता है स्व शब्द भी यहाँ पर डाल दिया ना, तो इससे आप चले जाओ। मृत्योर मां अमृतम गमय है ना, तो ये जो देवयान है ये अमृत का रास्ता है और उससे अलग जो है होगा वो मृत्यु का रास्ता, तो मृत्यु के रास्ते कह रहे हैं कि आप चले जाओ। विश्वानर, विश्वानर हो व्याख्या था। अजय जी से पूछ रहे हूँ, अजय जी पितृयान नहीं वेद विहित है क्या? देवयान ही वेद विहित है, पितृयान वेद विहित नहीं है? वेद विहित ही है, वेद विहित है। अब आप अभी बोल रहे थे ना अचीर जी की ये जो वेद विहित, वेद का जो आदेश है वो तो सारा जो है देवयान के लिए ही है। देवयान के लिए है वो, ठीक है, ये सारे उसी की तरफ ले जाने के लिए है मुख्यतः। तो फिर पितृयान को, लेकिन पितृयान भी उसमें बनेगा जो सांसारिक सुख दुख को भोगने के लिए ही चल रहे हैं। ये जो चारों आश्रम बनाए हैं उनका उद्देश्य तो देवयान की तरफ ही है, लेकिन जो विधान किया गया कोई उस लक्ष्य को न बना करके और केवल पुण्य कर्म ही कर रहा है यहाँ पर, तो वो देवयान से तो अलग हो गया, यानी मुक्ति लक्ष्य रहा नहीं उसका। शुभ कर्म तो कर रहा है वो वेदोक्त, लेकिन लक्ष्य नहीं रखा उसने, ये उसकी कमी हो गई, वेद में जो विहित है उससे थोड़ी कमी हो गई, तो अब उसका वो पितृयान बन गया और कोई उससे भी नीचे जा सकता है वो अशुभ ही अशुभ कर्म करने लगे। पितृयान और जायस्वमृयस्व फिर वेद विहित नहीं हुए ना जी। वो वेद के अनुसार नहीं चल रहा होगा तब पितृयान तो नीचे आ की श्रेणी में जाए, उतनी तो कमी माननी पड़ेगी। लेकिन कर्म जो कर रहा है वो तो वेद विहित ही कर रहा है, पितृयान वाला लक्ष्य अलग बन गया, लेकिन कर्म धर्म युक्त ही कर रहा है, वो लक्ष्य ना होके सांसारिक सुख उसका लक्ष्य बन गया। इतने अंश में लक्ष्य की दृष्टि से तो भेद है, माने उसके पास उतना निर्मल ज्ञान नहीं है कि वो देख सके कि इससे भी ऊंची चीज है। लेकिन वो जाएगा इसी प्रक्रिया से, पितृयान से होता हुआ फिर देवयान पे चढ़ सकता है वो। यहाँ पर अविष्पान्तीय सूक्त है ना, ये ऋग्वेद का, इसमें एक मंत्र आता है, द्वे श्रुति अश्रीणाम पितृणाम अहम देवानाम उत्मर्त्यानाम ताभ्याम इदम विश्व एजत समेति यदंतरा पितरम मातरम च। माने द्वे श्रुति, श्रुति माने मार्ग, दो मार्गों को मैंने सुना है, पितृणाम अहम देवानाम उत्मर्त्यानाम, एक तो पितरों का एक देवों का, अविष्पान्ति सूक्त का 10:88, 15 द्वे श्रुति अश्रिणवम पितृणाम अहम देवानाम उत्मर्त्यानाम ताभ्याम इदम विश्वम एजत समेति। इसका अर्थ कर देता हूँ, दो मार्गों का सुना है, दो मार्गों को मैंने सुना है, कौन कौन से, पितृणाम और देवानाम। पितृणाम अहम देवानाम उत्मर्त्यानाम, इसका अन्वय हम ये करें, देवानाम उत मर्त्यानाम पितृणाम, माने मैंने पितरों देव, इन्होंने तो अर्थ ये कर दिया, पितरों देवों और मनुष्यों के इस संसार से जाने के दो मार्ग को सुना है। अच्छा, पितर हैं, तीन प्रकार के लोग हैं दुनिया में, एक पितर हैं, एक देव हैं, एक मर्त्य हैं। पितृणाम देवानाम मर्त्यानाम द्वे श्रुति, इनके जाने के दो रास्ते मैंने सुने हैं, तीनों के दो रास्ते सुने हैं। ताभ्याम इदम विश्वम एजत समेति, उन दोनों से ये सारा संसार जगत जा रहा है। इदं तरा पितरं मातरं च, जो इस आकाश और मात भूमि माने पिता और माता के बीच में आ गया, जो वो इन दोनों रास्तों से जा रहा है, सारे का सारा पितृयान देवयान नामक इन दो मार्गों से ही जाते हैं। ये तीनों दो ही मार्ग, दो मार्गों में जा रहे हैं, तो दो मार्ग कौन से बता रहे हैं? ये अलग से व्याख्याकार ने दिया है उपनिषद आदि का, वो यजुर्वेद, और यजुर्वेद 19:27 है एक तो, और बृहदारण्यक उपनिषद लिख सकते हो। पितृयान देवयान मार्गों के लिए द्रष्टव्य यजुर्वेद 19:27 लिख सकते हैं, और बृहदारण्यक उपनिषद 6:2:2। गुरु जी, ये ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा कि मर्त्यानाम को हम निर्धारण षष्ठी मान करके मनुष्यों में से पितरों के और देवों के दो मार्ग अलग अलग सुने हैं? मर्त्यानाम मनुष्यों में से, पितृणाम देवानाम पितरों और देवों के, तो ठीक है, देवों के और पितरों के उतर की तो संगति। पितृणाम अहम देवानाम उत मर्त्यानाम, गीता में भी दो है ना, 8:24:25 शुक्ल कृष्ण गति ये थे, 8:24:25 आठवें अध्याय के 24:25 में। सारे लोग पाथ तो दो ही बता रहे हैं, द्वे श्रुति, विल्सन भी देर आर टू पाथ्स, और ये ग्रिफिथ भी वही कह रहा है, टू सेवरल पाथवेज, बहुत सारे दो ही रास्ते हैं। टू सेवरल पाथवेज दे दिया, अनेक के अर्थ में आता है, मतलब दो हैं पर वो हैं उनके तरतम भेद से बहुत हो सकते हैं ना, ऐसे सेवरल डाला होगा। जो पितरों और माताओं माता अंतरा द्याम पृथ्वीम से भवती, जो कोई माता पिता के बीच जन्मा हुआ है, ये जगत द्यावा पृथ्वी में अंतर्भूत हुआ है, तो आप ब्यामानी इन दोनों मार्गों से सारी दुनिया जा रही है। जो माता पिता के बीच में जन्म ले रहा है ना, द्युलोक पृथ्वी लोक को माता पिता कह रहे हैं, पितरम मातरम ये ही दो श्रुति तो नहीं, श्रुति तो नहीं कह रही है ना, यदंतरम तो उसको इन्होंने बताया ना, जो माता पिता के बीच में, माता पिता के बीच में जो स्थित है, तो ये तो आयुष्पांति सूक्त है ना पढ़ा देवयान पितृयान की बात चल रही थी। दो रास्ते हैं, तीन हैं, उसके संदर्भ में आया कि दो रास्ते थे। अच्छा आप ये पूछ रहे हो कि ये मंत्र क्यों आ गया बीच में? नहीं नहीं नहीं नहीं ऐसा होना चाहिए। फिर तो एक तो देवयान और पितृयान उसी का अंगभूत, और जायस्व मृयस्व मृत्यु का रास्ता, एक अमृत का रास्ता है, एक मृत्यु का रास्ता है। तीसरा तो होना नहीं चाहिए ना, मृत्यु और मां अमृतम गमय बोलते हैं, मृत्यु से अमृत की तरफ ले चलो। और फिर इस मंत्र में मृत्यु को, ये जो चार मंत्र जो है मृत्यु देवता से जुड़े हुए हैं, और अगला मंत्र में ये कहा है ना मृत्यु पदम यो पयंता और द्राघी आयु अमृतम ददान आदि जो है, मृत्यु के पद को हम नीचे रौंदते हुए मृत्यु पदम यो पयंता, तो आम मृत्यु जो है कुछ नेगेटिव अर्थ में है, तो इसलिए रास्ते दो ही हैं, माने एक अमृत का, एक ऊपर जाने का, एक नीचे जाने का, दो ही तो रास्ते हैं। तो मृत्यु को कह रहे हैं नीचे जाने वाले रास्ते से तू चला जा। गुरु जी सारे वैसे व्याख्या कर, देवयान से इतर जो पितृयान जयस्व मृयस्व को मरते लोक मान रहे हैं। पितृयान? हाँ जी। नहीं वो तो ठीक है, पर पितृयान भी यदि मृत्यु का मार्ग मानते हो तो ठीक है। क्यों अच्छा जी, किसको साथ में जोड़े? पितृयान को या तो देवयान से जोड़ना पड़ेगा या जयस्व मृयस्व से जोड़ना पड़ेगा, एक जगह तो बिठाना पड़ेगा। पितृयान जो है इसको इन दोनों में से एक जगह बिठाना पड़ेगा, या तो देवयान के साथ में जोड़े या फिर जयस्व मृयस्व के साथ में जोड़े। जयस्व मृयस्व ही ठीक है जी, ये तो देवयान में तो मृत्यु है नहीं जी, आगे जन्म होगा नहीं, और उन दोनों में तो जन्म मृत्यु चलता रहेगा। ये अभी मेरे दिमाग में से नहीं निकला है कि ये स्वैच्छिक जो जन्म लेने की प्रक्रिया है ना, स्वैच्छिक कैसे? अपनी इच्छा से जन्म योगी लोग। अच्छा अभी ये मतलब ले सकते हैं ये? हाँ। अच्छा इच्छा से मतलब यदा यदा ही धर्म से। हाँ ले से ऐसे वो बाबा नागपाल, क्या नाम है, नागराज? हाँ नागराज जी का भी यही मत है, बाध्यता समाप्त हो जाती है जन्म और मृत्यु की। लेना चाहे तो ले सकते हैं, नहीं तो मुक्ति मिलेगी। हैं? नहीं नहीं लेना चाहे तो नहीं ले, लेना चाहे तो ले सकते हैं। मुक्ति के बीच से भी कोई मन हो जाता है, बंधन देखते होंगे ना जी। हैं? कि जन्म ही नहीं ले सकते फिर तो बंधन की स्थिति हुई, मुक्ति की कहाँ हुई? ये बंधन देखते होंगे ना उसमें, पूर्ण स्वतंत्रता। हाँ। चाहे तो लेना चाहे तो ना ले। नहीं जाएंगे ना, वो एक ज्ञान की एक स्थिति आने के बाद वही वो बात यहीं पर ही मुक्ति लगती है पूरी। हाँ। वहां जाने की जरूरत ही नहीं है, पूरी तरह से यही सुख मिल गया, जो छपाना था वो पा लिया बस, उससे आगे कुछ दिख ही नहीं रहा। अभी एक बात है गुरुजी, आपने एक वक्त कहा कि ये बात दिमाग से निकली नहीं, तो क्या ये सकारात्मक पक्ष से निकली नहीं या नकारात्मक पक्ष है? नहीं मतलब ऐसे मानते हैं ना कि मुक्ति में मुक्ति हो जाती है फिर जन्म नहीं ले सकते फिर ऐसे ऐसे, तो मेरे मन में ये बात बैठी हुई है कि श्री कृष्ण जैसी स्थिति जिसकी है ना, तो वो जन्म ले भी सकता है नहीं भी ले सकता है, और वो मुक्त ही रहेगा, लेने के बाद भी मुक्त ही रहेगा। वो ज्ञान की एक स्थिति होती है ना, हम शरीर से अपने आत्मा को बिल्कुल हर समय जो अलग देखते हैं वही कर सकते हैं इस काम को, जो ये संग्रहित ज्ञान या अभी स्थिर जो ज्ञान नहीं है ना, वो ऐसा उनके लिए नहीं, जो हर क्षण आत्मा को शरीर से अलग जो देखने की सामर्थ्य रखते हैं, उनका भोगों का अधिकार है ही नहीं उनके ऊपर। मानी कोई उनको मानी वर्तेव च कर्मणि, ऐसी स्थिति आनी चाहिए कि न च अनवाप्तम अवाप्तव्यम, कुछ पाना शेष ही नहीं बचा। तो दूसरे शास्त्र ये कहते हैं गुरुजी, पता नहीं सही है कि गलत है, शरीर हो गए तो दुख है, तो क्यों शरीर में जाना चाहेगा, फिर दुख भोगना चाहेगा, बल्कि दूसरे दुखों का उद्धार करने के लिए जब जन्म लेगा तब खुद दुख क्यों पाना चाहेगा। तो हाँ, जो ऐसा ऐसा यदि किसी को दिख रहा है तो ठीक है, इसीलिए तो विकल्प रखा है ना, जो मुक्ति में जाना चाहे वो मुक्ति में चले जाए। जिस पक्ष में जो जन्म लेने वाली बात, जन्म लेने का वो नहीं आएगा जन्म लेने के लिए, आप जिस क्या यदा यदा ही धर्म से कह रहे ना, यदा यदा ही धर्म से, जब जब धर्म की, वो धर्म अलग है, वहां पर शेरविन ने तो उस श्लोक का अर्थ ही अलग किया है, धर्म की हानि ये नहीं है संसार में जो है, वो धर्म की स्थापना का मतलब एक अलग चेतना को इस संसार में स्थापित करना चाहते हैं आध्यात्मिक रूप से, मानी उसको ऊपर स्थित करना चाहते हैं आंतरिक रूप से, ज्ञान के रूप में प्रतिष्ठापित करना चाहते हैं, जहां तक ये समष्टि पहुंच गई उससे और ऊपर उनको एक ज्ञानी का स्वरूप प्रस्तुत करना है। किसी को अवरोह कहते हैं, अवरोह वही अवरोह ही है, आरोह करके फिर अवरोह, जी अवतरण अवतार, तो अवतार ठीक है, अवतार तो यही होता है ना, ऊपर से नीचे आ जाता है। मैं वही अवतार हाँ जी गुरु जी, जैसे आपने कहा कि जो योगी जो मुक्त हो गया है वो दोबारा जन्म ले सकता है, क्या दोबारा जन्म होने के बाद वो संसार में दोबारा नहीं फंस सकता है? फंस सकता है, ज्ञानी फंसेगा नहीं, एक बार जो स्थिति दृढ़ हो गई ना जिसकी, जो अलब्ध भूमिकत्व और अनवस्थितत्व दोनों अंतिम वाले खत्म हो गए जिसके, लेकिन नो जो वो होती बाधाएं योग मार्ग की, उनमें जो अंतिम दो बाधाएं भी जिनकी समाप्त हो गई हैं, तो वो फंस नहीं सकता है फिर इसमें। परोपकार के लिए, और वो इस तरह का परोपकार नहीं बताते आचार्य, वो लोग परोपकार उस तरह का नहीं बताते कि मुझे किसी का नाश करना है या किसी की स्थान, वो ये जो समाज की चेतना को ऊपर उठा रहे हैं जी, जी समष्टि के लिए सबके लिए व्यापक रूप से जी, जी एक से नहीं जुड़े हुए हैं, तो है नहीं इसलिए एक से तो जुड़ेंगे नहीं जी जी, और द्वेष भी नहीं है इसलिए किसी एक को नष्ट भी नहीं करेंगे जी जी, पूरी समष्टि की चेतना को ऊपर उठाने के लिए आए, तो ये परोपकारी तो हुआ जी जी, जो स्वार्थी है वो मुक्ति में चले जाएंगे, वो इधर नहीं आ पाएंगे, नहीं वो फंसेगा नहीं ना, वो तो शुद्ध ज्ञान से युक्त हो गया। एक वाक्य ऐसा बोल देते हो फिर बाद में मेरी किए करे कराए पर पानी फिर जाता है। मेरी मदद करते करते फिर एक वाक्य बीच में एक ऐसी आहुति तो दोनों में नहीं जी गुरु जी, मैं पूछ रहा हूँ दोनों में अंतर क्या है, जब ये विकल्प है कि वो चाहे तो आ सकता है और चाहे नहीं आ सकता है, तब इसके कारण पे अगर हम जाएं कि क्यों कोई यहाँ आ जाता है और क्यों कोई यहाँ नहीं आता है, तो क्या अंतर है, आप क्या बोलेंगे? और एक नहीं गुरु जी को आप क्या बोलेंगे, स्वार्थी और अस्वार्थी की बात, आप दूसरा शब्द बोल दीजिए, कारण क्या है, कारण तो अवश्य मानना पड़ेगा, क्या कारण है, क्यों वो इधर आ रहा है और क्यों वो उधर चला जा रहा है, जब ज्ञान दोनों का समान है एक दृष्टि से, कुछ तो अंतर है, इसके अलावा कोई उत्तर ही नहीं आ सकता, आप भी यही बोलेंगे जो मैंने बोला है? नहीं, आप अच्छा आप कुछ बोलिए, आप या तो बोलेंगे नहीं, बोलूंगा नहीं, तो ये बात नहीं ना जी, अगर आप बोलेंगे इतने बैठे और कोई कारण आप सोचिए अपनी दृष्टि से, तो वो तो मैं तो उन वाक्यों को बोल देता हूं जो आप नहीं बोलते हैं, आपकी वाक्य की पूर्ति कर देता हूँ कि उस शैली में जाएंगे तो यहाँ ये वाक्य बनेगा। मेरे लिए तो नहीं बनता, पर नहीं, वो तो आप तो बोलते ही नहीं, आप तो ऊपर उठे हुए हैं इसलिए। लेकिन अगर रिक्त, आप तो रिक्त स्थान छोड़ करके चल देते हैं और हम रिक्त स्थान की मैं पूर्ति कर देता हूँ, बस यही बात है। आपकी शैली में जहाँ वो वाक्य बनता है वहाँ क्या बनना चाहिए अधिकरण सिद्धांत में आपका, वो मैं बोल देता हूँ बस। जी गुरु जी, मैं बोल रहा था, चलो स्वीकार कर लेते हैं। मतलब आप जो बोल रहे हो वो ठीक है आपके लिए, और मेरे लिए जो मैं बोल रहा हूँ वो ठीक है। नहीं, उस हमारे लिए स्वीकार कर लिया कि आप जो देख रहे हैं वो ठीक है, आप जिस तरह से देख रहे हैं वो ठीक है। इसका है जी, इसका जी स्वीकार करने का जो अर्थ है ना, उससे भिन्न अर्थ जाकर के प्रयोग है ये कि चलो इसकी बात को स्वीकार कर लेते हैं। इसका जो अर्थबोध है जो प्रचलित है, कोई ये नहीं कहेगा जो आपने अभी बोल के बताया। नहीं, मैं तो यूं, मैं अपने दिल की बात बता ही सकता हूँ। आप बता सकते हैं, लेकिन जिस शब्दों से अलग एक दिल भी होता है ना, शब्दों से अलग दिल नहीं होता है क्या? नहीं, बिल्कुल होता तो है। दिल की बात मैं ये बताता हूँ कि आप जैसा देख रहे हैं वो ठीक है, आप ठीक देख पा रहे हैं अपने ज्ञान के हिसाब से। और इसमें भी आपने बोल दिया, अगर आप केवल इतना बोलते ना कि भाई मैंने स्वीकार कर लिया और उसके बाद मैं यही वाक्य बोलता जो आपने बोला है, तो फिर होता है कि वो सारे को गुड़गुड़ कर दिया। मैंने स्वीकार कर लिया, अब मैं इसका अगर यूं बोल देता कि हम जैसा मानते हैं वो स्वीकार कर लिया और जैसा आप मानते हैं वैसा स्वीकार कर लिया, तो वो जो स्वीकार का जो सब अर्थ ले रहे थे ना वो गुड़गुबर हो गया ना। अब वो आपने खुद ने बोल दिया इस बार, तो सबको लगा कि वो तो स्वीकार का ये तो अर्थ ही अलग हो गया। नहीं, मैं ऐसा नहीं मान रहा हूं, आप गलत स्वीकार कर रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं, वो तो आप ये मान रहे हैं पक्का कि भाई इनको इनको इनको अभी यही दृष्टि है, यही समझ में आया, इनकी दृष्टि से ये ठीक है। और ऐसा नहीं मान रहा है मेरी दृष्टि विशेष है इनसे और आपकी दृष्टि छोटी है। नहीं, वो ठीक है, वो भी चलो स्वीकार कर लिया जी। लेकिन जैसे आपने जैसे ये कहा ना कि मैंने स्वीकार कर लिया जी, इसका जो अर्थबोध सब में गया, फिर आपने जो अगला वाक्य बोला तो वो अर्थ निवृत्त। सरलता में जीना चाहते हैं हम तो, ज्यादा झंझट में नहीं पड़ना चाहते। मैं यही अतो जी की अंतरिक्ष से जैसे ही ऊपर उठे हृदय से, तो ये ज्ञान में यही तो कष्ट है जी। ज्ञान में वो भावना सारी समाप्त हो जाती है, हृदय सारा सुख सारा समाप्त हो जाता है। नहीं, मतलब अभी तो यही टारगेट बनाया कि सरलता में जिए, मानी जैसा अंदर है वैसा बाहर रहे, और कोई किसी को दुख भी नहीं देना चाहते जी। तो चलो चलते हैं अब आगे, विश्वानरा चलते। विश्वानरो व्याख्याता तस्य एषा भवति प्रयो महे मंदमानाय अंधसो अर्चा विश्वानराय विश्वाभुवे इंद्रस्य यस्य सुमखं सहो मही श्रवो नृमणं च रोदसी सपर्यतः। विश्वानर की व्याख्या तो पहले हो चुकी, सर्व संचालक सूत्र आत्मा धनंजय वायु किया है, तो ये वायु सर्वव्यापी है। अब ये इस विश्वानर से वो बना है, विश्वानर विश्वानर से वैश्वानर बनता है। हे मनुष्य तुम महे महान मंद मानाय अंध से अन्नदाता विश्वाभुवे सर्वव्यापी विश्वानराय मंद मानाय अंधसो अर्चा। सूत्रात्मा धनंजय वायु ये शब्द तो बोलते हैं जी, लेकिन है क्या चीज ये नहीं पता है। रित नियम ले लें, स्वामी दयानंद जी इसको जैसे वायु की अलग अलग परतें होती है ना जी, जी। ऊपर अलग अलग उसकी उस एक परत का नाम को सूत्रात्मा के रूप में प्रस्तुत करते हैं। पर ये सूत्र आत्मा वायु तो इस तरह है कि जो वहाँ उपनिषद में दिया बृहदारण्यक उपनिषद, जो इन सब को व्यवस्थित नियम में जिसने बांधा हुआ है, सूत्र में बांधा हुआ है जिसने जी, इंद्र देवता है, वैकुंठ इंद्र इसका ऋषि है। प्रवो महे प्रकर्ष से अपने महान के लिए मंद मान आए, चतुर्थी है, महे भी चतुर्थी है, मोदमान के लिए अंध स सोम की हवि से। हे उपासक, संबोधन कर रहे हैं, तू भक्ति रस रूपी सोम अन्न की आहुति से अंधस है, सोम अंधस अन्न का नाम है ना, तो प्रवो महे मंद मानाय अंधसो, सोम की हवि से मोदमान महान के लिए अर्चा विश्वन विश्वानराय विश्वाभुवे। उपासक को कह रहे हैं कि हे उपासक, मंदमानाय महे, मोदमान जो महान है उसके लिए सोम की हवि से, अंधस है सोम की हवि से विश्वानराय विश्वाभुवे अर्चा। चतुर्थी है ये सारी, समानाधिकरण है, महे मंदमानाय विश्वानराय विश्वाभुवे, ये सारी चतुर्थी हैं। अर्चना कर तू, अर्चा मानी अर्चना कर। इंद्रस्य यस्य सुमुखं सहो महि, इंद्र के, यस्य मानी जिस इंद्र के सुमुखं सहो महि, सुमुखं सुष्ठु पूजनीय बल महान, सुमुखं सह स्रवो नृम्णम च रोदसी सपर्यता। स्रव तो यश होता है, नृम्ण बल होता है, रोदसी द्विलोक भूलोक, सपर्यता सेवा करते हैं। यश और पौरुष की द्विलोक भूलोक ये करता है रोदसी, रोदसी द्विलोक भूलोक परिचर्या करते हैं, किसके सेवा करते हैं, किसके सुष्ठु पूजनीय महान बल और यश की। यस्य इंद्रस्य सुमुखम सह महि स्रव नृम्णम रोदसी सपर्यत, जिसके सुष्ठु पूजनीय बल की, सुमुखम सुमुखम सह बल हो गया, महान यश और नृम्णम पौरुष की। इंद्रस्य यस्य, जिस इंद्र के, इंद्र देवता है, जिस इंद्र के सुमुखम सहो महि स्रव, ये द्वितीयांत है सारे, सुमुखम सह महि स्रव नृम्णम, ये सब द्वितीयांत है। रोदसी सारा द्यावा पृथ्वी, जिस इंद्र के सुमुख की, सह की, महान सह की, स्रव की, नृम्णम की, एक दो तीन चार, चार हैं ये, सुमुख की और महिसह की, स्रव की और नृम्णम की, द्युलोक और भूलोक उनके निवासी देव मनुष्य परिचर्या करते हैं। जिस इंद्र के सुमुखम सुष्ठु महान बल की, मख यहां पर बल है, सुमुखम उसके महान बल की, सह मही सह महान महान की और मही सह, मही महत अर्थ में है, सह का विशेषण है, स्रव का महान स्रव यश की, जिसके महान यश की, नृम्णम पौरुष की और सह बल की, सुमुखम उसके, सुमुख का क्या अर्थ किया, नहीं, इंद्रस यस्य प्रीतौ, उन्होंने महान किया, सुमहद बलम सुमखम, नहीं ये क्या दिया, इंद्रस यस्य प्रीतौ सुमहद बलम ही मिलेगा गुरुजी, क्योंकि आगे तो फिर महिश्रवा का अर्थ आ गया, नहीं पर ये सहद का अर्थ है ना बलम, तो सुमखम में मखम का क्या अर्थ है ये नहीं पता चला, पूरे सुमखम का अर्थ सुमहद करें तो, हाँ पूरे का तो कर दिया, पर ये महान सामर्थ्य सुमुखम, स्कंद स्वामी जी ने भी आगे सुमखम का अर्थ सुमहत किया है। मखम ये चंद्रमणि जी ने मखा का अर्थ महत दिया है ना गुरुजी, तो हाँ। सुमखम माने सुमहत तो हो जाएगा। आचार्य ने किया, यास्क ने किया है, सुमहत अर्थ किया है इसका जी। इंद्रस्य यस्य प्रीतो सुमहत बलम महच श्रवणीयम यश नृमणम च बलम नृतमम। ये तो द्विवचन में डाल दिया। इंद्रस्य यस्य प्रीतौ, जिस इंद्र के हैं? नहीं ये प्रीतौ या अध्याहार। अच्छा अच्छा प्रीतौ, जिस इंद्र की प्रीति में, सप्तम अंत है या द्वितीयांत है? वाक्य ऐसे ही बन रहे कि जिस इंद्र के सुमहत बल को, श्रवणीय यश को और निम्नम बलम, ये निम्नम बलम इसको जो है वो द्यावा और पृथ्वी परिचर्या कर रहे हैं। माने एक जगह सह का अर्थ बल दिया है और एक जगह निम्नम का अर्थ बल दिया है जी। और निम्नम बलम का फिर अर्थ अलग क्यों करेंगे? ये आगे नृन नतम क्या लिखा है गुरु? नृन नतम मनुष्यों के प्रति जो झुका हुआ है, ऐसा बल। अच्छा, निम्नम शब्द को बना के दिखा रहे हैं, नृन नतम इति निम्नम। मानुषिक बल अर्थ किया उसका इन्होंने, चंद्रमणि जी ने। इंद्रस्य यस्य प्रीतौ, जिस इंद्र की प्रीति में सुमहत बलम महत् श्रवणीयम यश और श्रवणीय यश और मनुष्यों की तरफ झुका हुआ जो बल है पौरुष। और स्कंद स्वामी जी ने गुरु जी इसको निम्नम को सेना लक्षणम बलम ऐसा कर, तो ऐसे द्यावा पृथ्वी परिचर्या करते हैं। कम अन्य मध्यमाद एवं अवक्षत, ये तो वायु के अलावा और किसकी पूजा करेंगे न किसका कथन करेंगे। प्रार्चत, ये जो अर्चा शब्द है ना, इसको बहुवचन में विभक्ति व्यत्यय मान रहे है ना, माने तिंग व्यत्यय वचन व्यत्यय। और अंधसह गुरु जी ये षष्ठी दिखाई पड़ रही है हम। अन्नस्य, अन्न के दात्रे, दान के लिए अर्थ अध्यार कर लिया अयास्क ने दात्रे का, इसे षष्ठी ही मानेंगे। अंधसह छह एक है, अंधस शब्द सकारांत होता है ना। अर्चा को दीर्घ कर दिया है गुरु जी, अर्चा को छांदस दीर्घ कर दिया है। तो मंद मानाए, मोद मानाए, स्तुय मानाए, शब्दाय मानाए, यहाँ शब्दाय मानाए का अर्थ है कि विद्युत जो शब्द करती है ना, उस शब्द करती हुई विद्युत को स्तुय मानाए, शब्द मान, शब्दाय मानाए। विश्वानराय, विश्वानराय का अर्थ है सर्वम विभूताय, विश्वाभुवे, विश्वानराय सर्वम विभूताय। इंद्रस्य यस्य प्रीतौ, जिस इंद्र की प्रीति में महान बल और महान यश और ये निम्नम च बलम, जो ये नृन नतम बलम द्यावा पृथिव्यो, द्यावा पृथ्वी के सभी लोग जिसकी सेवा करते हैं, परिचर्या करते हैं। अच्छा अच्छा हाँ, सप्तमी मान रहे हैं। प्रीतौ सत्यम, इंद्र के प्रसन्न होने पर द्यावा पृथ्वी उसके बल आदि की स्तुति करते हैं। द्यावा पृथ्वी, द्यावा पृथ्वी के जो लोग हैं वो प्रशंसा करते हैं। जिस ऐश्वर्यशाली वायु के आश्रय में इन्होंने प्रीतौ ऐसे कर दिया, जिस ऐश्वर्यशाली, ये जो यास का अर्थ देता है उसके साथ संगति नहीं बिठाते ये चंद्रमणि जी, उसके साथ तालमेल करके नहीं देते। तस्येषा परा भवति, ये जो विश्वानराय का अर्थ दिया है सर्वम विभूताय, हाँ ये कैसे हो गया? विश्वानराय माने विश्वाभुए का अर्थ है क्या ये? विश्वानर सर्वम विभूताय, विश्वाभुवे का अर्थ है विश्वाभूत विभूताय, सर्व विप्राप्त है, सर्वव्यापी ने विश्वा, विश्वानराय को नहीं, विश्वाभुवे का अर्थ दिया है ये, तो जो दिया है ना ये। अच्छा सर्वम विभूताय लिखा भी है ना, विश्वानराय सर्वम विभूताय, और इसका जो है विश्वानर मानी सब मनुष्यों में पहुंचा हुआ, सब मनुष्यों तक पहुंचा हुआ विश्वानराय। कौन सा मंदमानाय मोदमानाय स्तूयमानाय शब्दायमानाय, तीनों इसी के अर्थ मान लिए, मंदमानाय के अर्थ दे दिए। तो मदि स्तुति बोध मद प्रार्चत यूयम, तुम लोग अर्चना करो स्तुतिम महते अंधसो अन्नस्य दात्रे, उस अन्न के दाता इंद्र की महान स्तुति करो। प्रवो महे मंदमानाय मोदमानाय स्तुयमानाय, मानी जिसकी स्तुति की जाती है, या शब्दायमानाय जो शब्दायमान रहता है, शब्द करता रहता है। एक जगह तो स्तुयमान मानी हम लोग स्तुयमान, हमारे लिए वो स्तुयमान है, और दूसरी जगह शब्दायमान अर्थात वो शब्दायमान रहता है विद्युत। विद्युत और वायु तो साथ साथ चलती है ना, मिल जाते हैं, ऐसे तो बताया अंतरिक्ष स्थानीय की देवता है ये, उसका एक छोर वायु है दूसरा छोर विद्युत है, एक सिक्के के दो पहलू। मंदमानाय सुगंधि से वासित प्रशस्त या शब्द संचार करने वाली, ये देखो तीन अर्थ सुंदरमणि जी ने भी इसका मंदमानाय के तीन अर्थ दिए, सुगंधि से वासित प्रशस्त, स्तुयमान का अर्थ प्रशस्त किया, और शब्द संचार करने वाली ये शब्दायमानाय किया। मंदमानाय सुगंधि से वासित प्रशस्त स्तुयमानाय शब्दायमानाय, ये तीसरा अर्थ कर दिया। विश्वाभुवे सर्वव्यापी विश्वानराय सर्वसंचालक जो वायु है, विश्वानर का अर्थ किया है इन्होंने, सर्वसंचालक वायु प्रार्च स्तुति करो, उसका ज्ञान उपलब्ध करो। यस्य इंद्रस्य जिस ऐश्वर्यशाली की प्रीति में प्रीति होने पर रोदसी वह सुमखम सह मही स्रव निर्मलम च परिचर्ता सेवा करते हैं। रोदसी जो है इन सब को देते हैं, द्यावा पृथ्वी तुम्हारे लिए वह है, यहां चतुर्थी का बहुवचन बता रहे हैं, रोदसी नहीं, यहां पर नीचे देखिए यास्क ने यूयम करके और नीचे नीचे द्यावा पृथ्वीयो वह, वह या तो अध्यार कर रहे हैं, इंद्रस्य यस्य सुमुखम सहो मही श्रवो निर्मलम च रोदसी सपर्यत वह द्यावा पृथिव्यो वह परिचरत, तुम्हारे लिए द्यावा पृथ्वी निरंतर वो कर रहे हैं, सेवन कर रहे हैं। पहले भी यूएम कर दिया और आगे भी वह कर दिया। प्रयो महे मंदमानाय अंधसो, अन्न के दाता के लिए यूएम स्तुतिम अर्चत, तुम स्तुति करो। विश्वानर के लिए सब जगह जो व्यापक है उसके लिए विश्वाभुवे इंद्रस्य यस्य सुमुखम, जिस इंद्र का महान बल, सीधा सीधा अर्थ तो ऐसे निकला, जिस इंद्र का जो महान बल है उसकी द्यावा पृथ्वी परिचर्या करते हैं, सेवा करते हैं। स्वामी जी ने तो ऐसा कर दिया गुरु जी, द्यावा अरोधसी द्यावा पृथ्व्यौ तेपी सपर्यतः परिचरतः किमुतान्यः, द्यावा पृथ्वी भी उसकी सेवा कर रहे हैं तो दूसरों की तो कहना ही क्या, कैमुतिक न्याय। कई मुतिक न्याय पूछ रहे हैं गुरु जी। कैमुतिक न्याय तो यही है ना कि द्यावा पृथ्वी भी जब उसकी परिचर्या कर रहे हैं तो हमारे और जोरों और लोगों की तो कहना ही क्या, अन्य तो करेंगे जब बड़े के लिए। कैमुतिक न्याय ये होता है कि जैसे अयम चोरा बंध नहीं निगड़िता स्पंदितुम अपि न शक्नोति किमुत धावितुम, किमुत धावितुम है? ये व्यक्ति 100 किलो वजन उठा सकता है तो 50 तो उठा ही सकता है। किमुत शब्द से कैमुतिक, किमुत शब्द से ठक प्रत्यय कर दिया, कैमुतिक किमुत किमुत, तो इन्होंने ठीक नहीं किया जी, कैमुतिक न्याय नहीं ठीक नहीं, ऐसे कह रहे हैं कि उन्होंने ये अर्थ किया है कि द्यावा पृथ्वी जो है उसकी सेवा करते हैं तो औरों का तो कहना ही क्या। नहीं उन्होंने ये नहीं कहा कि उन्होंने ये अर्थ किया है, उन्होंने ये अर्थ कर दिया, प्राय बोलते हैं कि स्कंद स्वामी जी ने तो ये अर्थ कर दिया, जैसे आज आपने आज प्रारंभ में बोला ना जी चंद्रमणि जी ने तो ये अर्थ कर दिया मृत्यु, हाँ बहुत बार आप यही बोलते हैं, तो जैसे आज आपने शुरुआत में कहा था ना चंद्रमणि जी ने तो ये अर्थ कर दिया, ये अर्थ कर दिया इस वाक्य से ही ये पता लगता है कि समर्थन में नहीं है, इन्होंने ऐसा कर दिया। आप स्कंद स्वामी जी के नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं खूब मैं रोज ही तो सुनता हूं, स्कंद स्वामी जी ने तो ये अर्थ कर दिया जी, अब गुरु जी की अपेक्षा से बोलते हैं, वो उन्होंने जो अर्थ किया या वहां जो किया इन्होंने तो ये अर्थ कर दिया। जी अच्छा जी सिखा रहे हैं कि वो जो है ना बोलने में शब्द ऐसे बोलने चाहिए कि जिससे दूसरा संदेह में ना पड़े कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। नहीं संदेह में नहीं, वो तो उससे अर्थ से ही पता लगता है, ये भाव मन रहा होगा अवश्य। ठीक है कभी कभी वो भी निकलता है, जो वो भी निकलता है, जैसे आज मैं जो बता रहा था वो वही निकल रहा था कि मैं सहमत नहीं था, हाँ। चंद्रमणि जी ने तो ये अर्थ कर दिया, हाँ आज तो मैं यही कह रहा था, और भाव, कर... भाव भी यही था, भाव भी यही था, गलत किया है जी। तो इंद्रस्य यस्य सुमुखम सहो मही, सुमुख सुमुख सुमुख मख तो यज्ञ को कहते हैं वैसे, इंद्रस्य यस्य सुमुखम सहो मही, छेड़ नहीं रहे उसको, जो उन्होंने कर दिया चलो उसी को लेके चल रहे, श्रद्धा है श्रद्धावान है, सुमुखम तस्य एषा अपरा भवति, उस विश्वानर की ये दूसरी एक ऋचा है, उदुत ज्योतिरमृतम विश्वजन्य विश्वानर सविता देवो अश्रेत, यहां पर उत जो है अश्रेत से जुड़ जाएगा, उदस्य श्रियत ज्योतिरमृतम सर्वजन्यम विश्वानर सविता देवा, मंत्र दिया है इधर इन्होंने 667 पृष्ठ पर इसी मंत्र को पूरा करके दिया है, उदुत ज्योतिरमृतम विश्वानर सविता देवो अश्रेत, सविता जो विश्वानर देव है सर्व प्रेरक जो त्रित देव का इन्होंने वो अर्थ किया ईथर, त्रित का अर्थ 666 पेज पर दूसरी पंक्ति में ऊपर ही ऊपर जो सर्व सूत्रात्मा धनंजय वायु है उसको त्रित कह रहे हैं ईथर, 666 पृष्ठ पर ऊपर ही ऊपर दूसरी पंक्ति त्रित ईथर, सर्व संचालक सूत्रालय भी इन्होंने त्रित शब्द एक जगह लिखा था तब हमें पता नहीं लगा था कि त्रित क्या कह रहे हैं, त्रित वायु बोला था उन्होंने, हाँ कुछ दिन पहले ही आया था, ईथर बोल रहे हैं त्रित का, ईथर क्या होता है इतिहास की बात हो गई है, था मतलब आजकल मानते नहीं, हाँ वैज्ञानिक मानते नहीं, पहले ईथर जब नया नया खोजा था वैज्ञानिकों ने तो वो जो शक्ति नंदन जी बात कहते ना भारत वाले और वो हमारा जो आकाश तत्व था वो है उसके गुणधर्म सारे मिलते थे, जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन खोजे थे तो यही हमारे सत्वरस्तम है, उदयवीर जी ने भी पूरे घटा रखे हैं, देखो सत्व का ये तम का ये रज का ये पूरा घटा रखा है पुस्तकों में उदयवीर जी के, और फिर उसी समय इथर को मानना बंद कर दिया था। तो उदयवीर जी लिखते हैं कि आकाश से बहुत अच्छी संगति लग रही थी, पता नहीं क्यों वैज्ञानिकों ने इथर को ही मानना बंद कर दिया। हाँ, लिखकर उदयवीर जी ने लिख रखा है, इनके वैशेषिक के शायद परिशिष्ट में या कहीं लिख रखा है उन्होंने, क्योंकि बहुत अच्छी संगति लगी थी और संगति लगाने का पूरा आनंद लिया था उन्होंने, वो चला गया किसक गया आधार उसका। तो ये तो उस काल के है ना जी। कल या परसों अपने दीपक जी भी कह रहे थे कि जी वो ईथर के बारे में थोड़ा और बताओ, वो आकाश और जो ईथर है, इन्होंने भी वही पढ़ रखा था पुरानी पुस्तकों को, वो बताओ उसकी और एक संगति आकाश के साथ में ईथर की लगा। आकाश मान ये जो खाली जगह, जो भी आकाश अपने यहाँ मानते हैं लोग, नहीं ईथर का अर्थ ये लेते हैं, नहीं था तो द्रव्य है, लेकिन वो आकाश जैसा और ईथर को मानते थे, सब जगह फैला हुआ है, सबको स्थान दे रहा है, एक परिकल्पना थी वो उस समय, जो समय के साथ में वो मान्यता खंडित हो गई, सामंजस्य नहीं हुआ और सिद्धांतों से उसका। तो आजकल कोई बात नहीं करता है उसकी, पुराने पढ़े हुए तो बात करते रहते हैं ईथर की। ये स्टीफन हॉकिंस जैसे लोग यदि संस्कृत पढ़े हुए हो तो ज्यादा सही कुछ खोज सकते हैं ना, कल्पना ही है हमारी तो। ये भी एक हमारा अहंकार है, बहुत बड़ा अहंकार है ये हमारा। नहीं, इसमें कुछ अच्छा हो तो अच्छा, कुछ इसमें अच्छा विज्ञान छिपा हुआ है तो ऐसे कह रहा हूँ। गुरुजी विज्ञान तो छिपा हुआ है, कहीं में मक्खन का तेज कर रहे हैं, कहीं बल कर रहे हैं, इससे बड़ा विज्ञान क्या हो सकता है। वो आजकल ठंडे है क्या, वो एक अपने आर्य समाज में भी एक विद्वान उधर राजस्थान में रहते हैं ना, क्या नाम है, अग्निव्रत जी नैष्ठिक। हाँ जी, नहीं चल रहा है ना उनका, चल रहा है, ये रहे ना उनके पास, इन्होंने उनका अभी एक साल डेढ़ साल पहले थे आप, एक साल वहां पर सहायक के रूप में, ये और भी तो और भी जने थे, चल रहा है उनका काम, ऐतरेय ब्राह्मण पे चल रहा है अभी, ऐतरेय ब्राह्मण पे चल, व्याख्या कर रही वैज्ञानिक व्याख्या पूरी सृष्टि की उत्पत्ति, और वो जैसे ये जो द कॉस्मिक यज्ञ जो पुस्तक है ये आई है, और इनका ऐसे ही अभी एक प्राथमिक तो कर लिया है उन्होंने, अब द्वितीय और उसका पूरा सामंजस्य और विस्तार वो करके अब लिख भी रहे हैं, शायद धीरे धीरे आएगा। उन्होंने प्रतीक तो भेजा था, दो तीन अंशों का लेख प्रसारित किए थे सबको, ऐसे इस शैली से मैं कर रहा हूं। तो उदु ज्योतिरमृतम विश्व, हमें तो इसका बिल्कुल संकेत ग्रह नहीं होता है, ये विज्ञान की चीजों का बिल्कुल ही एकदम से कैसे कैसे क्या क्या क्या कुछ है सर्वथा ही नहीं होता, तभी तो बहुत अधिक आश्चर्य लगता है जो आनंद आप ले सकते हैं ना जी, थोड़ा भी विज्ञान को सुनकर के जो आनंद आप ले सकते हैं ना, वो दूसरे नहीं ले सकते। नहीं, पर वो विज्ञान को जानने वाले तो और ज्यादा लेना चाहिए ना, कितना व्यवस्थित है सब, एक एक वैज्ञानिक कहते हैं या अकस्मात कुछ नहीं है वो विशेषताएं उनके लिए अविशेष हो जाती है, विशेषताओं में रहते रहते, जैसे कोई कभी कभी वेद मंत्र को सुनता है और प्रवचन, वो वेद की बात है, पर बहुत अच्छा लगता है उनको, एक विज्ञान तो वेद में ही रत रहते एक वैज्ञानिक को मैंने देखा, उन्होंने ये लिखा है कि ये इसके ऊपर कोशिका के ऊपर लिखा कि इतनी आश्चर्यजनक इसमें रचना है, ये अकस्मात नहीं, कोई इसमें इसके पीछे कोई बड़ा ज्ञान की शक्ति काम कर रही, वैज्ञानिक का स्टेटमेंट, बड़ा वैज्ञानिक ने ये लिख दिया। ऐसे वैज्ञानिकों पर भी स्टेटमेंट है लोगों के उनका कहना है कि ये इनकी पारंपरिक मान्यता है, क्योंकि ईसाई परिवार में पैदा हुए और ईश्वर को मानते हैं, रचना करने वाला मानते हैं, उसको यहाँ पर देख रहे हैं, माइंड का प्रोजेक्शन है बस, ये प्रस्तुतिकरण है, वो ऐसा देख रहे हैं, है नहीं उनकी अपनी मान्यता है, उसके आधार पर उनको वही दिखाई देगा, वहां पर वैज्ञानिक होते हुए भी वो दिखाई देगा, आग्रह से छूट नहीं पाते हैं ना जी, आग्रह बना हुआ रहता है हमारा, छूटना नहीं, और उस उन पे ये स्टेटमेंट देते हैं लोग, और जितने जितने वैज्ञानिक है ना जी, वो जहां ईश्वर को देखते हैं वो अपने अपने ईश्वर को देखते हैं, यानी जैसा जैसा उन्होंने सुना है पढ़ा है, ईसाई लोग जब उसमें वैज्ञानिक बन के ईश्वर को देखते हैं तो वो ईसाइयों वाले ईश्वर को देखते हैं, अद्वैतवादी जब वैज्ञानिक बन करके करते हैं तो वो अद्वैत वाले रूप में ईश्वर को वहां पर देखते हैं। ज्ञान की माइंड का प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्टर है, प्रोजेक्ट कर देता है, दिखा देता है कि ये है यहाँ पर। जैसा कृष्णमूर्ति शब्द बोल रहे तो है ही ना जी, व्यापक स्तर पर ये है, सब जगह है, ऐसा नहीं। तो वो ऐसा ही तो होगा, आदमी के पास जो ज्ञान की शक्ति उसी के आधार पर तो देखेगा जी, तो वो उसके सिवाय कैसे करेगा। तो जैसे ही ये स्वीकार कर लिया कि जैसा है हमारे दिमाग में है वैसा ही देखेगा, इसका मतलब है अब वो तथ्य नहीं रहा, कुछ तथ्य ये सब्जेक्टिव हो गया। अब ऑब्जेक्टिव जो होता है विज्ञान में, ऑब्जेक्टिव चीजें होती है, जो चीज जैसी है वैसा, वस्तुनिष्ठ। अब ये व्यक्तिनिष्ठ बन गया इसमें, यानी उसमें मिश्रण हो गया। कभी कभी ऑब्जेक्टिव को सब्जेक्टिव के आधार पर भी देख सकते हैं, देख सकते हैं थोड़ा, लेकिन वो उसमें दोषी मान लेते हैं, फिर सब्जेक्टिव हो गया। मेरे को तो बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है, इतना अद्भुत, एकदम एकदम हस्ता मलकवत दिख रहा है अस्तित्व साफ साफ, मतलब ऐसा ये ईश्वर का जो स्वरूप है ना, जो मैं समझ पाया हूँ वो बहुत ही स्पष्ट है, मतलब भ्रांति रही थे एकदम से, कि हो सकता है कि ये जैसा मान रहे वैसा ना मानता हूँ, कुछ और ही मानता हूँ अंदर, पर मैं उससे संतुष्ट हूँ। गुरु जी, हाँ, जो मंत्र भी कर रहे थे विश्वानर वाला, तो ये जो सुमखम शब्द का क्या अर्थ किया, यहाँ पे महत अर्थ किया या बल अर्थ किए? सुमहत महान अर्थ किए। फिर गुरु जी यहाँ पे सहा भी बल नाम के लिए दे रहे हैं, निर्णम भी दे रहे हैं। निर्मणम अलग, दूसरा एक निर्मणम बलम जी, ठीक है, वो तो उसको उसके लिए हो सकता है ना, दीर्बद्धम सुबद्धम, उसको जोर देने के लिए कह सकते हैं। हाँ, उसका थोड़ा अंतर कर दिया है, बल के भी रूप अलग अलग दिखा दिए। एक बल तो जो उसका पूरे लोक लोकांतरों में है, और एक बल जो मनुष्य में है, मनुष्य से संबंधित है, निर्मणम, उसको एक समष्टि के रूप में देख रहे हैं, एक व्यष्टि के रूप में, व्यष्टि रूप में है वो भी अपने आप में अद्भुत है। उदुत ज्योतिरमृतम विश्वानर, सर्व प्रेरक जो वो देव है, विश्वजन्यम अमृतम ज्योति, सर्वजन हितकारी, विश्वजन्यम में यत प्रत्यय हितकारी अर्थ में है, सबके लिए हितकारी जो अमृत ज्योति है, उदस्रेत, वो उच्छ्रित करता है, उठाता है ज्योति को, ऊपर उठाता है। उषा देवानाम चक्षु अजनिष्ठ, उषा सूर्य रश्मियों के प्रकाश स्वरूप पैदा होती है, देवानाम चक्षु अजनिष्ठ, उषा जो है देवों का चक्षु, कृत्वा और अपने कर्म से विश्वम भुवनम आवीरक ऐसा है, ये मिल गया, ये सही छपा नहीं, जो चंद्रमणि जी का विश्वम भुवनम अविरक कर दिया, आवीरक संपूर्ण पृथ्वी लोक को प्रकाशित करती है, विश्वम भुवनम आवीरक। इसमें ये बताया कि जो सविता विश्वानर देव है वो विश्व जनों का हितकारी, जो अमृत उषा ज्योति है ना, उसने विश्वानर ने उषा ज्योति को ऊपर उठाया है, मानी आकाश में स्थापित किया है, उदस्रेत। उषा देवानाम चक्षु अजनिष्ठ, ये जो उषा है ये देवों का चक्षु रूप में पैदा हुआ है, चक्षु बन गया है, दिखा रहा है देवों को। जैसे हमारे अंदर उषा का उदय होता है तो देवता दिखने लगते हैं, हमारे अंदर भी उषा देवानाम चक्षु रजनिष्ठ, कृत्वा और अपने कर्म से विश्वम भुवनम आविरक, सारे पृथ्वी लोक को प्रकाशित कर रही है। धाता सर्वस्य विधाता तस्यैषा भवति, धाता ददातु दाशुषे प्राचीन जीवातुम अक्षिताम वयम देवस्य धीमहि सुमतिम सत्य धर्मणा। सरस वायु कह रहे हैं, ये धाताकार सब औषधियों को सृष्टा है, ये धाता ददातु दाससे प्राचीम अक्षिताम, ये जो धाता है ये दासु से हविर्दाता यज्ञकर्ता के लिए दासु से प्राचीम अक्षिताम जीवातुम ददातु, प्राचीम प्रभूत और अक्षिताम कभी क्षीण न होने वाली जीवातु, जीविका को माने जीवन साधन खान पान को प्रदान करे। वयम सत्य धर्मणा देवस्य सुमतिम धीमहि, हम सत्य धर्म देव की सुमति को धारण करें। यहां सत्य धर्म देव वायु बता रहे हैं, कौन सी, ये कह रहे हैं कि जो धाता है ना, यज्ञ करते हैं हम, यज्ञ करते हैं तो यज्ञकर्ता के लिए जो वायु है, प्राचीम अक्षिताम जीवातुम ददातु, प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभूत कभी क्षीण न होने वाली जो जीवातु जीविका है, जीवातु का अर्थ कर दिया जीविकाम और प्राचीन का अर्थ कर दिया प्रवृद्धाम, बढ़ी हुई जो जीविका है, अनुपक्षीणाम और अक्षिताम का अर्थ है अनुपक्षीणाम। वयम देवस्य धीमहि, हम देव की उस सुमति को धारण करें, कल्याणी मति को। कौन सा देव, सत्य धर्मणा उसका विशेषण है, सत्य धर्म वाला जो देव है। सत्य का अर्थ जल भी होता है ना, 101 नामों में जल भी पड़ा है क्या, तो सत्य धर्मणा मानी जल को धारण करने वाला अर्थ कर दिया इसके। अब ये जो मैं बोल रहा हूं ना, अर्थ कर दिया ये आचार्य जी, वैसे अर्थ में नहीं बोल रहा, मानी इस संदर्भ में ये वाक्य उसको नहीं होगा कि मैं उस, हाँ पुष्टि में ही हो जाए, इसलिए ऐसा अर्थ, क्योंकि सत्य जो है उसमें पड़ा हुआ है ना, और पक्ष में हमारे दूसरे अर्थ भी हैं, किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया। हाँ मानी जब जब वो अर्थ लेंगे ना, जो धाताकार परमेश्वर लेंगे, तो सत्य धर्मणा का अर्थ ही हो जाएगा, सत्य धर्म वाला जो देव है उसकी कल्याणी मति को हम धारण करें। बड़ा सुंदर है आध्यात्मिक दृष्टि से, दूसरा हो जाएगा, एक तो ये हो गया जल को धारण करने वाला जो देव वायु है ना, उसकी सुमति को धारण करें। वायु की तरह हमारे जीवन में वो आनी चाहिए गतिशीलता। बोलते नहीं सूर्य से आवृतम अनवावर्ते, सूर्य के कह रहे अब ध्यान जाने लगा, बताने के बाद तो ध्यान जाता है गुरु जी, उसमें कह रहे ठीक है, तो अच्छा मंत्र निकला, ये तो जप करने लायक मंत्र है। धाता ददातु दासस्य प्राचीन जीवा तुम अक्षिताम वयम देवस्य धीमहि सुमतिम सुमतिम सत्य धर्मणा। और जीवा तुम से क्या लेंगे, जीविका लिया है ना, वो जीविका तो वो इन्होंने वायु वाले पक्ष में तो ऐसे किया, उसमें भी वही होगा खान पान को। धाता जो है देवे दासुषे, समर्पण कर्ता के लिए, परमेश्वर समर्पण कर्ता के लिए देवे, प्रवृद्ध जीवन को देवे जो कि अनुपक्षीण है, ऐसे जीवन को देता रहे जो कभी नष्ट ना हो। जीवन अर्थ कर लेंगे, भाव भाववाची शब्द जीवन, बिल्कुल ये तो वैयाकरणों का आनंद है, जीवा तुम जीवनम ददात। विधाता विधाता धात्रा व्याख्याता, विधात्रा विधाता जो शब्द है मनुष्य के ज्ञान में आता है, सारा मतलब सत्य ज्ञान तो आता है, पर एक मनुष्य के ज्ञान में संपूर्ण सृष्टि का ज्ञान नहीं आ सकता, ऐसा स्पष्ट है बिल्कुल। इसलिए जो ये इतना सारे वेद मंत्र है ना, इनकी जरूरत है कि वो एक एक ऋषि एक एक अर्थ का दृष्टा बना हुआ है, तो ये सारा मिलकर के हमारे को जीवन की परिपूर्णता में सहयोगी हो जाएंगे। कि मनुष्य जो है कभी भी इतना नहीं जान सकता कि जैसे कि वो सब कुछ ही जान ले, तो इतना सारा मंत्रों की आवश्यकता है पूर्णता के लिए। आप मंत्रों की आवश्यकता बता रहे हैं या ऋषियों की आवश्यकता बता रहे हैं? एक ऋषि में ये सब नहीं हो सकता, इसके लिए अनेक ऋषियों की आवश्यकता है। अनेक ऋषियों की जरूरत है, एक ऋषि तो कर नहीं सकता ना ये सारा, एक व्यक्ति में सारा ज्ञान नहीं आ सकता। जी जी, समुच्चय में हो सकता है, किसी में ये आ गया, किसी में ये आ गया, किसी में ये आ गया। मनुष्य के आवश्यकता के अनुसार उसमें भी पूरा तो नहीं आएगा, पूरा तो नहीं आएगा, लेकिन जिसमें कुछ कुछ है। मनुष्य के आपके वचन ऐसे थे कि मनुष्य में सत्य ज्ञान तो आ सकता है जी, लेकिन सारा नहीं आ सकता जी। ये आपका प्रतिज्ञा वाक्य था, शुरुआत आपने ऐसे की। जी जी, और ऋषि ऋषि को बोलते बोलते भी थोड़ा थोड़ा संकेत आते गए थे क्योंकि उन वाक्यों में संगति नहीं है जो आप कि भाई इसलिए इतने मंत्र देने पड़े जी, वो वाक्य संगत नहीं। आप पूरे आपकी वाक्य रचना देखेंगे ना जी। जी जी, तो उसमें ऋषि वाली बात को आप कहना चाह रहे थे, ऐसा तो मन में तो नहीं था। चर्चा चली थी ना जी, उस प्रसंग में कुछ उस तरह का मन में उस तरह का विचार आया, उससे फिर वो वाक्य बदल गया, क्योंकि मन की गति थी इतनी तेज हम पकड़ नहीं पाते उसको। चलो मैं पकड़ नहीं पाए विधाता आचार्य जी वाक्य के द्वारा वो पकड़ ली। ठीक है, मैं बिल्कुल सरल बच्चे जैसा आप लोगों के सामने रहना चाहता हूँ, इसलिए मेरे को वैसा ही स्वीकार कर लो ज्यादा छलकपट नहीं करूंगा मैं बिल्कुल, ये ईमानदारी से कह रहा हूँ क्या अच्छा छलकपट अच्छा नहीं, अब ये भी मेरा बालकपन ही है जो मैं कभी कभी मैं ऐसे बोल देता हूँ, कभी ऐसे बोल देता हूँ। नहीं, आप कहना तो ये चाह रहे थे कि मैं बिल्कुल छलकपट नहीं करूंगा। हाँ बिल्कुल, पर मैं ज्यादा बोल गया तो ये इन्होंने पकड़ लिया है। अब ये है कि ये वाक्य क्यों निकल गया, ये वाक्य क्यों निकल गया? प्रमाद में निकल गए। आप अपने हिसाब से तुलना करते हो, आपका दिमाग तो हम कहते हैं पीछे से बहुत ज्यादा फास्ट है, बहुत ही तेज है, तो इसलिए आप पूर्वापर ये वो सब संगति लगा लेते हो, हमारे से प्रमाद। उसमें अच्छा, मीमांसा में भी जैसे कहते हैं किसी ने वाक्य बोला है जी, अज्ञानता में भी होता है, वो भी एक बात है, लेकिन सामान्यतः ऐसा नहीं, कुछ न कुछ भाव में भेद होता है। वाक्य निकला है तो मतलब आप ये भी बोल सकते थे, इस शब्द से भी आप परिचित थे कि बिल्कुल भी नहीं है छलकपट, बिल्कुल भी नहीं है, मतलब भाषा से शब्द से सबसे परिचित है, इसका प्रयोग जीवन में बहुत बार किया है। और प्रमाद है ये, बस ऐसे समझ में आया, प्रमाद है स्लिप ऑफ बोलने में। ना इतना कहाँ सोचा है, बोलते से इतना जबान फिसल जाती है ना जी, वो एक बहुत बोलते हैं, ये तो कुछ नहीं है, तो स्लिप ऑफ टंग है। और ये इस वाक्य को सीरियसली नहीं लेना है, एक मतलब गंभीरता से सोच विचार के नहीं बोला गया, एक सामान्य रूप से कथन है, वो तो सामान्य रूप से बोला हुआ है, सीरियसली कोशिश तो यही कर रहा हूँ। हो सकता है कि अभी मेरे अंदर वो प्रतिष्ठा ना आई हो, पर मैं कोशिश तो इसी में हूँ। पर सामने वाले जो होते हैं ना कि वो वाक्य को भी पकड़ते हैं पूरा, शब्द क्या शब्द बोला है आप भी पकड़ते हैं, दूसरे बोलेंगे तो आप भी पकड़ेंगे, हम सभी इसी तरह देखते हैं, साथ में भाव भी देखते हैं, परिस्थिति भी देखते हैं, लेकिन शब्द भी बहुत मुख्यता से आ जाते हैं। फिर भी हमें ये भाव ही मुख्यता लेने के लिए कोशिश, भाव मुख्यता होनी चाहिए कि मैं जानबूझ करके छलकपट नहीं करूंगा जी। वो अवकाश जो थोड़ा लग रहा है वो कि भाई अज्ञानता में एक छलकपट हो जाए, मेरे को पता ही नहीं लगे और छलकपट जैसा हो जाता है कि जी जी हो सकता है, जानबूझ करके नहीं किया है। हाँ ऐसे बोलना चाहिए, योजनाबद्ध नहीं किया है, ऐसे बोलना चाहिए था मेरे को सही सही, तो वो तात्पर्य पीछे जाएगा कि भाई ज्यादा नहीं, मतलब थोड़ा बहुत जो होता है तो वो तो भूल चूक में कुछ हो जाता हो तो वो है जी, प्रयास पूर्वक वो नहीं होगा। सोमस्य राज्यों वरुणस्य धर्मणि, आ जाइए विधाता शब्द पर, धात्रा व्याख्या था, धाता से विधाता को समझ लो, विधाता का अर्थ इन्होंने तो मृत्यु किया है, ये सभी प्राणियों को धारण करती है। विधाता शब्द कर्ता का वाचक भी है। यमराज मृत्यु प्राणियों के परजन्म को बनाने वाला है। अभी यहाँ पॉजिटिव अर्थ में देखिए, धाता के अनुसार विधाता भी धा से ही निष्पन्न होता है। यहाँ पर मृत्यु अर्थ करते भी अच्छा अर्थ कर रहे हैं। तत्शेष निपातो भवति बहु देवता एम ऋचि, बहुत देवता वाले ऋचा में इसका गौण प्रयोग है। निपात का अर्थ होता है गौण प्रयोग है। तस्य एषा निपातो भवति बहु देवतायाम ऋचि। राज्या सोमस्य वरुणस्य धर्मणि प्रकाशमान अग्नि, चंद्रमा वरुण के मेघ में, उ बृहस्पते अनुमत्या शर्मणि, सूर्य और अनुमति के आश्रय में रहकर, शर्मणि मानी उसके सहारे आश्रय में रहकर, शर्म ऐसे सुख को कहते हैं, आश्रय ले लेंगे यहां पर। तवाह मध्य मघुवन, हे मघुवन, हे धात, हे विधात, धात विधात दो शब्द है ना संबोधन, तवाह मघुवन धात विधात उपस्तुतौ, अहम अद्य तव उपस्थितो, मैं तेरी उपस्थिति में मानी तुम्हारी स्तुति में आज सोम कलशान अभक्षयम, सोम कलशों को मैंने भक्षण किया, ऐश्वर्य कलशों का भक्षण किया, उन देवताओं से प्रेरित होकर उनके गुण मात्राओं को धारण करके राज्य ऐश्वर्य को भोग करूं। तो यहां पर सोमस्य राज्या वरुणस्य धर्मणि, सोम राजा का और जो वरुण राजा है उसके धर्म में, बृहस्पति के और अनुमति के, अनुमति भी एक देवता का नाम है ना, अनुमते अनुमन्यस्व बोलते हैं, बृहस्पते अनुमत्या षष्ठी है, अनुमत्या च शर्मणि, एक जगह धर्मणि एक जगह शर्मणि, तवाह मध्य मघवन उपस्थितो धातर विधाते कलशान अभक्षयम, कलिश्च, ये कलश का क्या अर्थ है, बोले कलाश्विन शेरते मात्रा, कला का अर्थ है मात्रा, कलाश्विन शेरते मात्रा इति कलशः। इन्होंने जी अनुमत्या शर्मणि का जो विशेष अर्थ कर दिया कि चतुर्दशी युक्ता पूर्णिमा के आश्रय में, चतुर्दशी युक्ता पूर्णिमा अनुमति, इन देवताओं से अभी प्रसूत हुआ सोम कलशों को मैं भक्षण करता हूं, इन देवताओं से युक्त हुआ, अभी प्रसूता मानी समर्थित, ज्ञात, अभी प्रसूत, इन देवताओं से अभी प्रसूत, इन देवताओं से अभी प्रसूत, इन देवताओं से प्रेरित हुआ, अभी प्रसीता, प्रसूता का अर्थ है अभी प्रेरित है, इन देवताओं से अभी प्रेरित हुआ हुआ, अभी प्रसूता का अर्थ है अभी प्रेरित है। एक ही क्रिया है बस, अभक्षयम आखिरी दूसरी तो कैसे, पहले वाक्य को कैसे जोड़ेंगे दूसरे के साथ, सोम वरुण राजा के धर्म में और बृहस्पति अनुमति के शर्म में, हे मघवन, हे धात, हे विधात, तव अद्य उपस्थितो अहम कलशान अभक्षण, तुम्हारी स्तुति में मैंने कलशों का भक्षण किया, सोम कलशों का भक्षण किया। और तव बोल रहे, ये सारे देव, ये सारे नाम फिर एक के लिए ही आने चाहिए गुरुजी, तव एक वचन बोल, एक के ही तो कह रहे हैं, ये सोम, सोम वरुण बृहस्पति अनुमति धाता विधाता मघवन सब एक ही है। हाँ जी, कला अस्मिन शेरते, कला का अर्थ है जी जल, मुख्य कला जो है उसमें पड़ा है जल नामों में, इन्होंने कला का अर्थ जल किया है, तो ठीक है बस, कलशान कलास्मिन शेरते, कला कहता जल, कितना सुंदर अर्थ किया है, कलश का अर्थ जल इसमें रहते हैं इसलिए इनको कलश कहते हैं। कला जो है जल को कह रहे हैं और वो जिसमें रहे उसको कलश, कला का अर्थ तो स्वयं कर रहे हैं ना आगे गुरु जी, कलश से कलश, पूछा था कि कला शब्द का जल होता है ना, पूछा था मैंने कला शब्द का जल अर्थ होता है, पर वहाँ आपने निघंटू में पूछा ना गुरुजी, तो निघंटू में हो गया, और कलश मानी वाला, जल वाले को कलश नहीं, कहाँ है कला का अर्थ, जल कहाँ दिया हुआ है? आपने बताया कि उसमें पढ़ा है? मैंने तो नहीं मना किया गुरु जी, नहीं पढ़ा। अच्छा, मैं तो समझा कि आप बता रहे हैं कि है, क्यों भाई? मैं तो ऐसे इसमें पूछ रही हूँ गुरु जी, ये जो पंक्ति बोली है ना इन्होंने, कलिश्च कलाश्च किरतेर विकीर्णः मात्रः, इसी से जल ले रहे होंगे। हाँ, कली और कला जो है ना वो क्री विक्षेप धातु से बनता है, ये बिखरता रहता है, विकीर्ण मात्र। शब्द सारूप्य से प्रसक्त जो कली शब्द था उसका निर्वचन कर दिया, कली और कला दोनों का एक साथ कर दिया। कली युग में धर्म का नाश किया जाता है, अर्थात कला मात्रा किसी समुदाय में से निकाली हुई होती है। इन्होंने ऐसा जैसे ऐसे लिख दिया जैसे कि ये तो है ही नाश के लिए। 669 पेज पर नीचे नीचे कलयुग में धर्म का नाश किया जाता है, नीचे नीचे वाली पंक्ति। ऐश्वर्य रस के कलशों से अभिप्राय है, जल की अच्छी मात्रा होती है इसे कलश कहा जाता है। कली और कला शब्द क्री विक्षेप धातु से बनते हैं, कलयुग में धर्म का, कला अर्थात मात्रा किसी समुदाय में से निकाली हुई होती है। अच्छा, तो उसके आधार पे तो कलश अर्थ शब्द थोड़ा ना बनेगा, या कलश का मतलब वो ले रहे हैं जिससे कुछ मात्रा निकालते वो कला, वो कला हो गई, फिर उसको उसमें रख दिया। नहीं तो कलयुग वाला जो अर्थ ले रहे हैं ना जी। अच्छा, कली और कला दो अर्थ, कला शब्द और कली शब्द दोनों शब्दों को समान मान करके एक एक ही उपपत्ति दिखा दी। संत स्वामी जी ने गुरु जी कला का अर्थ अव्यवाह करके कला अव्यवाह शेरते अवतिष्ठन्ते अस्मिन् इति, समुदाय ही अव्यवाह ठीक है, कलश में अवयव रखते हैं, मतलब समुदाय में जैसे अन्न के अवयव उसमें रख दिया। अन्न के अवयव नहीं गुरु जी, अचय जी ने कुछ दिन पहले बताया था न्याय दर्शन में, पहले वो जो है वो कपाल के अवयवों से मिला मिला करके घड़े बनाते थे, तो इन्होंने भी बताया अभी बनाते हैं जो बड़े घड़े बनाते हैं ना, फूलचंद जी ने बताया, तो नीचे का अलग बनाते हैं जी, ऊपर का अलग बनाते हैं, फिर उसको जोड़ते हैं सुराही के लिए खास तौर से, और कई टुकड़े करके भी बनाते हैं, ऐसा आज भी प्रचलित है ऐसा। परछे इकट्ठा बन ही नहीं सकता वहाँ, ठीक है, फिर उनको जोड़ते कैसे? कच्चे में ही जोड़ देते हैं, दूसरा दूसरे के दूसरे कच्चे में जोड़ देते हैं, कच्चे में जोड़ देते हैं, बताओ। जैसे कुशुल जो होते हैं गुरु जी, कुशुल भी देते, उदाहरण देते हैं ना कुशुल, सोम कलशों को खाने की बात कही है यहाँ, समझ गए आपकी बात, सोम कलशों की बात कही, 10167 कलशान भक्षयामी, हाँ नहीं वो भी हो सकता है ना, आजकल वो खाते हैं ना आइसक्रीम कोन जी सॉफ्टी, वो जो वो पात्र होता है वैसे तो जी जी मैंने देखा वो भी चावल का बना हुआ, इन्होंने ये अर्थ कर दिया जी, कलशों का मानी आनंद कलशों का मैं सेवन करता हूँ, आनंद कलशों का, सोम राजा के वरुण के धर्म में मानी धारक व्रत में, हे धनवान मघवन, हे धाता विधाता, तुझ सर्व प्रेरक शासक कवचवत सब ओर से रक्षा करने वाले के धारक व्रत में वर्तमान, वेद ज्ञान के पालक बृहस्पति और भक्तों के अनुमंता की शरण में, अनुमति का अर्थ हो गया अनुमति देने वाले की शरण में, इसलिए उसको अनुमति कहते हैं परमात्मा को, कि वो हमें अनुमति देता रहता है, प्रेरणा देता रहता है वो, है? हाँ तो रोकता तो अलग शब्द होगा फिर कुछ, अनुमति सही हो जाएगा, उसकी अनुमति देने से किसी की अनुमति देता है, किसी की नहीं देता, टोकता है जिस समय, तो तेरी स्तुति में मग्न होकर तवस्तितो तवाह मध्य मघवंस्तो, तेरी स्तुति में मग्न होकर के आनंद का उपभोग करूं, ऐसे कह रहे हैं, वो करता हूँ कला अस्मिन शेरते मात्रा, कला का मतलब मात्रा किया है ना, कला मानी अवयव, मात्रा मात्रा कला के लिए ही तो खोला है, हाँ जी, एक भाग भाग वो मात्रा काष्ठा कला ये भी एक होता है, परिमाण परिमाण के में मात्रा भी शब्द है और कला भी है वहाँ पर जी, समुदाय विक्षिप्ता मात्रा कला इति ऐसे स्कंद समझ समुदाय से अलग की हुई जो मात्राएं हैं उनको कला कहते हैं। समुदाय विक्षिप्ता मात्रा कला इति। गुरुजी मैं ऐसे पूछ रही थी कि यहाँ पे फिर विधाता को ही मुख्य मानेंगे ना, उनमें से फिर और सब उसके विशेषण बन जाएंगे। ऐसे उन्होंने केवल विधाता का अर्थ दिखाना था। तो हम मुख्य किसको देखे गुरुजी? मंत्र का देवता देख के पता चल बहुत सारे ऐसे? देवता है ना इसके, बहुत सारे देवता भी में बहुत सारे देवता दिए हुए हैं इसके। हाँ तो उसके लिए तो जैसा सविता जी ने कहा था तवाह मध्य, तो तब तो फिर मतलब एक ही होना चाहिए, और फिर ये सबको एक ही मान लिया था हमने विशेषण विशेष्य की दृष्टि से। तवाहम है ना जी, तो तव कहते हुए भाई एक ही देवता होना चाहिए, बहु देवता नहीं होने चाहिए, ये शब्द उन्होंने बात रखी थी उस समय। तो इसका संगीता में देखना पड़ेगा कितना देवता। पर ये तो लिख ही दिया ना इन्होंने गुरुजी, निरुक्त कारण स्वयं ही तस्वीर में जो इनका कितने देवता है, बहुत सारे दिखा दिए थी। सोम वरुण बृहस्पति अनुमति मघवद धात्री विधातार, इतने देवता हैं, है ना जी? मिल गए जी। सोम वरुण बृहस्पति अनुमति मघवद धात्री विधातार, इतने देवता हैं। इन्होंने इसका लिंगोक्ता ये कर, लिंगोक्ता का तो वही अर्थ होता है जी। गुरु जी एक प्रश्न है, यहाँ पे जो देवताओं के जो देवतकांड में व्याख्या कर रहे हैं वो प्रधान देवताओं का ही मतलब परिग्रहण किए हैं, अब ये जो देवता बता रहे हैं यहाँ विधाता, इसको गौण निपात देवता मान रहे हैं, इसका परिग्रहण किस परिप्रेक्ष्य में किया गया है? इसमें निपात तो है ही ना जी, क्यों किया? हाँ जी, क्योंकि ये मुख्य जो प्रधान देवता के स्थिति वाले उन्हीं को यहाँ पे समन्वय किए हैं, पीछे बताए थे, तो ये एक प्रश्न बनता है। ये तो ये हम वहाँ पर गए ना देखने के लिए, इसे तो मिल रहा है आचार्य जी, बहु देवतायाम रिचि। यहाँ बहु देवता लिखा है, अब दूसरी पंक्ति के प्रारंभ में जो तव शब्द आया, ऐसे ऐसे शक्तियों वाले तुझको, सारी ये शक्तियां उसे एक ब्रह्म में देख ली। तो इनका दूसरा प्रश्न है, यूं कह रहे हैं कि मुख्य देवताओं का वर्णन था तो गौण देवता को भी यहाँ पर पढ़ दिया है। गुरु जी निपात शब्द का अर्थ गौण ही है क्या? स्कंद स्वामी जी ने ऐसे लिखा है इस पंक्ति पर, देवतांतर ही सह स्तुति सन्निपातो बहु देवतायाम रिचि। तो ऐसा भी दिखा सकते कि बहुत देवता वाले रिक में इसका स्तुति सन्निपात है अन्य देवताओं के साथ, गौण ही है ये, ऐसा तो फिर नहीं कर रहे ना शायद, ये स्कंद स्वामी जी इसको गौण नहीं मान रहे ना, निपात का अर्थ गुरु जी सन्निपात कर दिया है। योगिक अर्थ ले लिया भाई अरुण जी, निपात माने सन्निपात। निपात से सन्निपात से क्या लेंगे? वो तो इसमें पढ़ा है, ये अर्थ ले लेंगे, पढ़ा है, ठीक है। ये तो स्पष्ट लिख रहे हैं ना गुरुजी, बहुत देवताओं के ऋचा में ये ऐसा निपात, ये भी पढ़ दिया है उसका वहाँ पे, ये निपात मतलब पढ़ दिया गया है। बस अब प्रधान रूप से पढ़े या गौण रूप से पढ़े, कह रहे हैं सारे मुख्य हैं, केवल इसी की प्रधानता नहीं है। इसका निपात होता है गुरुजी, उन बहुत देवता वाले, ये तो नहीं बिल्कुल, ये लिखा हुआ है ना गुरुजी, तस्य ऐसा निपातो भवति, नहीं नहीं निपातो भवति अत्र पठितो भवति बहु देवतायां रिचि अयम अभी प्रधानत्वेन पठिता कथम गौणत्वेन इति मन्यते भवान। हाँ जी, अथा तो मध्य स्थाना देवगण, ये पंक्ति क्यों लिखी? मध्य स्थान तो चल ही रहे, अब यहाँ से मध्यस्थानीय देवगुणों की व्याख्या की जा रही है। अभी देव के मध्यस्थानीय जो देव थे उनका बताए थे, अब जो उनका समूह है उनके बारे में बताएंगे। अच्छा, एक एक समुदाय जैसे मरुता है, मरुता प्राण शक्ति के लिए भी आ जाता है ना, अंतरिक्ष स्थानी। तेसाम मरुता प्रथमा गामिनो भवंती, मरुतो मित राविणो व मित रोचिनो व मह द्रवंती इति वा, तीन अर्थ दिए। मरुत है, इतने अर्थ दे दिए मरुत के। आविद्युत मद्भी मरुतः स्वर्कई रथे भी रियात रिष्टि मद्भीर अश्वपर्णई। विद्युत मद्भी विशिष्ट द्युति वालों से, हे मरुतो, स्वर्कई उत्तम स्तुति वालों से। विद्युत मद्भी तृतीय बहुवचन है, स्वर्कई रथे भी रिष्टि मद्भी अश्वपर्णई सारे समान अधिकरण है। विद्युतमान सुंदर स्तुति वाले रथों से रिष्टिमद भी दृष्टियों से जो युक्त है, रिष्टि दृष्टि, छांदस वर्णलोप कर देंगे तो रिष्टि का अर्थ दृष्टि हो जाएगा, दय का हटा देंगे तो दृष्टि रिष्टि, रिष्टिमद भी दृष्टिमद भी अश्वपर्णई अश्व के गमन वाले, परण मानी गति, अश्वों के जैसे गति वाले। आवर्षिष्ठया न ईशावयो न पप्तमा सुमाया, इस ओर अत्यंत वृद्धि वाले से वर्षिष्ठया ईशा प्रेरणा से, वर्षिष्ठया अत्यंत वृद्धि वाली प्रेरणा से, वयो न पक्षियों की तरह, उपमा में है न पक्षियों की तरह, सुमाया सुंदर निर्माण वालों, हे सुंदर, ये संबोधन पद है, हे सुमाया का अर्थ है, हे सुंदर निर्माण करने की शक्तियों वालों, पप्तमा, पप्तता है, पप्तता तुम गमन करो। संबोधन है सुमाया का और मरुता का, दो संबोधन है समानाधिकरण, हे मरुतो, हे सुमाया, हे मरुता, हे सुमाया। विद्युत मद भी विशिष्ट द्युति वालों से, स्वर्कई उत्तम स्तुति वालों से, रथे भी रथों से, रिष्टि मद भी, यहां शोभन निर्माण कार्यों वाली जो ईश्वरीय शक्तियां हैं उनको सुमाया मरुता शब्द से कह रहे हैं। सुमाया जो अंतिम शब्द है और बीच में पहली पंक्ति में मरुता शब्द है, इनके द्वारा जो सुमाया कल्याण कर्माणो व कल्याण प्रज्ञा व, कल्याण कर्म वाले, माया का अर्थ कर्म भी होता है प्रज्ञा भी होता है, कल्याण कर्म वाले कल्याण प्रज्ञा वाले जो मरुत हैं उनको कह करके ये सारी बातें कह रहे हैं। पप्तता माने आयात है, आओ, आ शब्द जो है पप्तता से जुड़ जाएगा, आयात है, आओ इस तरफ आओ, और पहले वाले आकार्थ आविद्युत मद भी मरुता स्वर कई हृदय भी यात आयात है, पहले वाला जो आ है वो याता के साथ जुड़ जाएगा, दूसरे वाला जो आ है वो पप्तता से जुड़ जाएगा, आयात है आपप्तत है, स्वर कई स्वंचनई इतिवा स्वरचनई इतिवा, विद्युत मद भी मरुता है। अच्छा, इनका एक बार हम देख लेते हैं, मरुता मित्र राविणो भवंती, तीन निर्वचन दिए ना, इन्होंने वैश्य अर्थ किया है मरुतक, वायु की तरह जो तीनों वर्णों को जीवन प्रदान करते हैं, मरुतों को तीनों वर्णों का जीवन देने वाला बता दिया। मित्र रावि होते हैं, ये कम बोलते हैं वास्तव में, ये तो बात देखी, झगड़ते नहीं है वो, ये वैश्य लोग जो होते हैं ना, बिल्कुल वो कुछ बोलता रहता है और वो अपना आराम से सुनते रहते हैं। मित्र राय ये व्यापार में सदा एक सत्य बात कहते हैं, झूठ कभी नहीं बोलते। लेकिन गुरु जी सच तो बोलते नहीं, व्यापार में यदि सच बोले तो दुकान ही नहीं चले। ये तो लिखा है, लिखने वाले के क्या है? है? लिखने वाले पतंजलि योगपीठ सच नहीं बोलता है कितना जोर से व्यापार चल रहा है, है? पब्लिक के अनुसार करना पड़ता है ना, जो मतलब सच नहीं बोल रहे पतंजलि योगपीठ कितना बड़ा प्लांट लगा रखा है जो सच के भी कई रूप होते हैं ना आचार्य स्वामी गुरु जी, तो इसको आप स्वीकार नहीं कर रहे, सच नहीं बोल रहे। मैं जानबूझ करके इनको जानबूझ कर लाए इनको चुप करने के लिए। ज्यादा शब्द सार्थक हो गए, सार्थक हो गए गुरु जी, हैं? आपका जो ज्यादा शब्द है वो सार्थक हो गए। नहीं वो मैं इनको बताना चाह रहा था कि वो बड़े खुश होते हैं गलती पकड़ करके, है ना। दूसरे की गलती पकड़ करके एक बड़ा हर्ष होता है। ठीक है, जीवन से आ जाता है। दूसरे की रेखा कटती है तभी तो हमारी बड़ी बनती है, दूसरे की कटते ही हमारी बड़ी दिखने लग जाती है। जी जी, विद्युत मत भी स्वर कई रथे भी, झूठ कभी नहीं बोला करते। इस निर्वचन से स्पष्टता परिज्ञात हो रहा है कि वैश्यों को व्यापार में झूठ कभी नहीं। वैसे विश्वास तो जी उसी से बनता है ना जो सच बोलते हैं। कहते हैं रोहतक में एक दुकान है कपड़े की, तो एक ही रेट देते हैं तो वहां भीड़ लगी रहती है। ऐसा प्राय होता है गुरु जी, है? उनके यहाँ जाकर के कोई मोल तोल नहीं करता, इतना हाँ। विश्वास पक्का हो जाता है कि फिर व्यक्ति जाकर के जैसा वो रेट देते हैं फिर ले लेते हैं, क्योंकि जानते हैं कि ये बिल्कुल सत्य बोलते हैं। यहाँ सत्य विश्वास का मूल तो सत्य है। हाँ। तपस्या तो मूल्य तो चुकाना पड़ेगा विश्वास प्राप्त करने के लिए। अभी स्वामी दयानंद ने मेहनत की, जीवन को तपाया, अब बिना ही कुछ विचार किए सभी सुनते ही तो झुक जाते हैं ना। ऐसे हरेक कोई एक उदाहरण दे रहा हूं, तो सारे महापुरुष ऐसे ही हैं। है? कम करते हैं ना। उन्होंने तप किया, खा हम रहे हैं, और उन्होंने जो किया और हम अपने को उतना ही मान लीजिए। स्वामी जी की वाक्यों को बोलते हुए हम भी अपने को स्वामी जी जैसा ही समझने लग जाते हैं, उतना ही जाने। तो ऐसे तो होता है ना, होता है कोई आप बता। तो आप मित्र रावीणो भवंती, ये जो मरुत है वो मित्र रावी होते हैं, मित्र रोचिनो व भवंती, ये माप से प्रीति करने वाले होते हैं। ये तो अर्थ इन्होंने दूसरे दे दिए। मित्र रावी जो है, वायु जो है, क्या शब्द कम करता है? मित्र रोचिनो व भवंती, विद्युत की तरह कम चमकने वाले, आकाशीय विद्युत जो है। हाँ, नहीं, माप से प्रीति करने वाले इन्होंने मित रोचिनो अर्थ दिया। महद्रवंती थी, वह बहुत चलते हैं, व्यापार के लिए देश देशांतर गमन करना होता है, पूरा वैश्य के ऊपर ही लिया है ना। मरुद सतपथ ब्राह्मण ने वर्णों की उत्पत्ति बतलाते हुए स नैव व्यभवत स विषम असृजत यानी एतानी देवजातानी गण साख्यायन्ते वशवो रुद्रादित्य विश्व देव मरुता इति। मरुता शब्द भी आता है वहां, इन्होंने शतपथ ब्राह्मण इन्होंने स्कंद स्वामी जी ने किया है गुरु जी, इसका अर्थ मित्रावीन का मितम प्राप्य च रुवंती स्तन इतनो लक्षणम शब्दम कुर्वंती। मितम च मितम प्राप्य च रुवंती प्राप्य मितम प्राप्य, मैं तो ऐसे सोच रही थी कुछ भी इनके मार्ग में थोड़ी भी सी चीज आ जाए तो फिर उससे टकरा के आवाज करती हैं, पर आगे तो इन्होंने लिख दिया स्तन इतनो लक्षणम शब्दम कुर्वंती। और मितम को अमितम से भी खोला है, अमितम वा बहुच बहु प्रकारकम शब्दम कुर्वन्ति रवणशीला। मित्रावीनों को अमितम अ का लोप मान लेंगे फिर बहु प्रकारकम शब्दम कुर्वन्ति। नहीं अच्छी वो तो अलग अलग अर्थ, जैसे वायु चलती है तो ऐसे थोड़ा भी बीच में रुकावट आ गई तो आवाज करेंगे वो, ये आगे से बादल जो होते हैं जैसे लक्षण करने लगते वायु का जो वो है, कुछ भी बीच में कुछ वो आती है रुकावट आती है तो ये स्तनयितनु लक्षण शब्द करने लगते हैं। ध्वनि तो करती है, ये स्तनयितनु लक्षण जो उपमा दी है स्तनयितनु का तो ध्वनि अधिक होती है, तो यूं कहना चाहते हैं थोड़ी भी बाधा आई थोड़ा भी कम मिला तो बहुत बोलने लग जाते हैं, बहुत आवाज करते हैं थोड़ा भी कम मिला वो एक वैश्य पे घटा रहे हैं की नहीं ये तो वायु की दृष्टि से कर रहे हैं जी जी, वायु के साथ में जोड़ करके कह रहे हैं मरुद वैश्य वाला अर्थ नहीं किया इन्होंने। नहीं लेकिन हमारी प्रश्न तो वो चल रहा था ना वैश्य अर्थ कैसे किया, नहीं वैश्य अर्थ के लिए तो उन्होंने अपना हेतु दिया है जी जी चंद्रमणि जी ने कि क्योंकि ये वायुओं की तरह अन्य तीन वर्णों को जीवन प्रदान करते हैं। इन्होंने तो लाक्षणिक अर्थ कर दिया मरुत का अर्थ वैश्य तो, मतलब गौण रूप से ब्राह्मण पे क्षत्रिय पे भी घटेगा वो भी तीनों की अपने अपने ढंग से रक्षा करते हैं। योग रूढ़ नहीं इनको ये योग रूढ़ मिला कहाँ से गुरु जी, प्रसिद्ध है क्या ये कि मरुत का अर्थ वैश्य है, ये दिया है ना सतपथ ब्राह्मण की प्रम वो दे रहे प्रस्तुति स नैव व्यभवत स विषम सृजत यानी एतानी देवजातानी गण स आख्यायन्ते वशो रुद्रादित्य विश्व देव मरुता इति। तो ये चार ये क्या हो गया मतलब गुरु जी पता नहीं चला ना, ये तो पांच नाम आ गए वसव रुद्र आदित्य विश्व देव और मरुत, तो ये पांच जो बोलते हैं पांच जन या क्या पंच जातानी है ये सारे यानी एतानी देव जातानी देव से पैदा हुए हैं जो गण से आख्यायन्ते जो समुदाय में कहे जाते हैं समुदाय पांच को समुदाय में कहते हैं वसुवा रुद्रा आदित्या विश्व देवा मरुता। तो कौन सा कौन समुदाय कौन ब्राह्मण है इनमें से कौन क्षत्रिय, अगर मरुता को हम वैश्य ले रहे हैं तो अन्य भी तो होंगे ना यहाँ गुरु जी। स नैव व्यभवत इसका क्या अर्थ होगा जी, वो नैव व्यभवत वो जो है विभू नहीं हुआ स विषम अस्त्रिजत स नैव व्यभवत वो विभू नहीं हुआ स विषम अस्त्रिजत उसने विष को प्रजाओं को पैदा किया, वो पहले जो था ना वो विभू नहीं था जी फिर उसने प्रजाओं को जन्म दिया, वो परमेश्वर विभू नहीं था पहले। गुरुजी ऐसे अर्थ पता नहीं चलेगा इसको छोड़ देना चाहिए। मैं ऐसे कह रहा हूं कि वो प्रारंभ में जो था ना वो विभू के रूप में नहीं था फिर उसने विषा प्रजाओं को जन्म दिया सृजा, तो यानी ये तानी कौन सी प्रजाओं को, ये प्रजाएं हैं गुरुजी वो प्रथम पंक्ति पे ही प्रश्न है ना, वह विभू नहीं था हम तो विभू ही मानते हैं। विभू तो तब है जब वो उसमें व्यवहार में आ गया ना, उसका वैभव हमारे पास होगा तभी तो हम विभू अच्छा, हैं। विभू वैभव अर्थ ले रहे हैं आप, व्यापक अर्थ नहीं ले रहे। विभू का मतलब का मतलब वो वैभव युक्त नहीं था फिर जब प्रजाओं को जन्म दिया तब वैभव युक्त हो गया। पहले नहीं था और अब यह हो गया। हाँ, इसको यूं भी कर सकते हैं सर, नहीं वो भी अभवत, वो विविध रूप में हुआ नहीं, उसने इन प्रजाओं को उत्पन्न किया, तो वो खुद प्रजा नहीं बन गया, तन अभी अभवत, विशेष रूप से वो हुआ खुद नहीं हुआ, उसने इनको उत्पन्न किया। हो तो सकता है, पर ऐसा मेरे को ज्यादा ठीक लग रहा है। स नैव व्यभवत, वो विभू नहीं था, स विषम असृजत, उसने प्रजाओं को जन्म दिया, तो यानी एतानी कौन सी प्रजाएं जो ये गण गण से कही जाती हैं, वसु रुद्र आदित्य विश्वे देवा मरुता, ये भी प्रजा ही है मरुत। प्रसंगवश ले लेते हैं फिर ये जो है ना, जैसे वसुवा रुद्र आदित्य विश्व देवा मरुता, मरुता प्रजा तो हुई ना, प्रजा हुई, फिर वो प्रसंगवश वैश्य ले। खोलना चाहिए था कि मैं इससे ये कैसे ले रहा हूँ, वो न देखे केवल प्रमाण दे दिया, अपना अभिप्राय नहीं था, कैसे संगति लगा रहा हूँ। विद्युत मद भी मरुत, विद्युत मरुत, विद्युत मान मरुत, ऐसे कह दिया, विद्युत वाले मरुत, ये तो वैसा अर्थ तो घट ही रहा है, विद्युत वाले मरुत ऊपर आकाश में जो है, विद्युत वाले मरुत, स्वर कई मानी स्वंचनई, सुगतिमान स्वर्चनई, दूसरा शब्द दिया स्व अर्चनई, और तीसरा सुअर्ची भी, दीप्ति से युक्त। रुद्रा, रुद्रा व्याख्याता तेषाम एषा भवति, बाद में देखे, रुद्रा व्याख्याता तेषाम एषा भवति, रुद्र की व्याख्या आगे पहले हो चुकी है, ये भी एक प्रकार से वैश्यवाची है, तेषाम एषा भवति, उनकी ये ऋचा है, क्या ऋचा है, इंद्रवंता सुजोषसा आ हिरण्यरथा सुविताय गंतन, आ जो है गंतने से जुड़ जाएगा, यम वो अस्मत् प्रतिहर्यते मति तृष्णजेन दिव उत्सा उदन्यवे, आगच्छते, आकार्थ कर दिया आगच्छते, रुद्रा इंद्रेण सह जोषणा सुविताय कर्मणे, सुविताय कर्म के लिए, परमेश्वर से सदा प्रीति करने वाले, सजोषसा मानी धर्मनिष्ठ, इंद्रवान धर्मनिष्ठ, रुद्रा सह हे रुद्र लोगो, हिरण्य रथा हिरण्य आदि उत्तम उत्तम पदार्थों को रथों में धारण करके, हिरण्य रथ है, हिरण्य है रथ जिनका, ऐसे रुद्रगण सुविताय आगंतन है, कल्याण के लिए देशांतर से आओ, सुविताय शब्द का अर्थ किया सुविताय कर्मणे, कल्याणकारी कर्म के लिए आओ, यम वो अस्मद प्रतिकामयते, प्रतिहर्यते का अर्थ है प्रतिकामयते, ये हमारी जो मति है बुद्धि है, यम वह अस्मत मति ही प्रतिकामयते, यम वह अस्मद अपि प्रतिकामयते मति, यहां पर जो मति शब्द पड़ा है ना, ये हमारी मति तुम्हारी कामना करती है, वह मानी तुम्हारी, प्रतिहर्यते प्रतिकामयते, तृष्ण जेन दिव उत्साह उदन्यवे, तृष्ण जे उदन्यवे, प्यासे चातक के लिए दिवा उत्साह न, अंतरिक्ष से जैसे मेघों की तरह आओ, उदन्यु शब्द का चतुर्थी में उदन्यवे बना दिया, तृष्णक का त्रिप, त्रिप धातु से तृष्णक बनाए, त्रिश धातु होनी चाहिए, ये त्रिश्यते लिखा है ना, मानी प्यासे के लिए तृष्णक आता है, और उदन्यु मानी उदक का इच्छुक होता है, उदकम इच्छति थी उदन्यु, उदक को उदन आदेश हो जाता है, क्या सूत्र है, नहीं नहीं, उदक को उदन आदेश हो जाता है ना, उदन आदेश, तो उदकस्य उदा तो उद होता है, उदकम इच्छति उदन्यु उदन्यते है, तो जैसे प्यासे जल के इच्छुक कोई प्यासा होता है ना, त्रिश्यते तृष्णजे, तृष्णजे उदन्यवे, दिवा उत्साह न, प्यासे चातक के लिए अंतरिक्ष से मेघों की तरह आओ। हाँ हाँ वही मैं बताना चाह रहा था, अस्नायोदन्य धनाया बुभुक्षा पिपासा गर्धेशु, ये वाला बताना चाह रहा था। उपमा के द्वारा इस मंत्र में दिखाया कि अन्य तीनों वर्णों की पालना करना वैश्य का धर्म है। इंद्रवंता सजोससा परमेश्वर से युक्त और उससे प्रीति करने वाले, इंद्रवंता सजोससा उससे प्रीति करने वाले, यास्क ने इंद्रेण सहजोषणा ये भावार्थ दे दिया एक प्रकार से, इंद्र के साथ प्रीति करने वाले। यम वो अस्मद अपि प्रतिकामयते मति, अस्मद शब्द का अर्थ होगा हमारी, हमारे हमारी मति तुम्हारी कामना करती है। यम वह अस्मद अपि प्रतिकामयते मति, कृष्ण जय इव दिवा उत्साह उदन्यवे, समानाधिकरण है। तृष्ण जय उदन्यवे समानाधिकरण है और उत्साह दिवा ये समानाधिकरण है। दिवा उत्साह इव उपमा ये बता रहे हैं कि जैसे कोई प्यासा चातक होता है ना, पक्षी होता है, तो उसके लिए जब अंतरिक्ष से मेघ आते हैं ना, चातक पक्षी कैसे बताता है कि जब बारिश होते जब भी पीता हो, तो ऐसे आओ। कौन कह रहे हैं? रुद्राश है तो फिर क्या अर्थ करेंगे रुद्राश से? लौकिक हाँ, इन्होंने वैश्य कर दिया 577। हाँ मरुद गण ही है इसका, तो आरुद्रास है इंद्रवंता सजोससा, इसका मरुद देवता है, मरुद देवता ही है इसको। इन्होंने अर्थ किया हे दुष्टों को रुलाने वाले परमेश्वर की दिव्य शक्तियों कर दिया है इन्होंने, रुद्रा का अर्थ बहुवचन में, दुष्टों को रुलाने वाले परमेश्वर की दिव्य शक्तियों, इंद्र स्वामी वाले, इंद्रवंता सजोससा परस्पर प्रीति वाले, परमेश्वर की जो दिव्य शक्तियां है ना वो इंद्र वाली हैं, परस्पर प्रीति वाली हैं, सुनहरी रथ वाली हैं, कल्याण के लिए हमारे हमारी तरफ गमन करो, ऐसा प्रार्थना कर रहे हैं। इयम वो अस्मत, यह तुम्हारी अस्मत, यह तुम्हारी वह मानी तुम्हारी अस्मत प्रतिहर्यते, यह तुम्हारी जो स्तुति है वो हमारी कामना करती है, ये तुम्हारे प्रति अपने गूढ़ प्रेम की अभिव्यक्ति इस स्तुति के द्वारा हम कर रहे हैं। यम वो अस्मत, ये अस्मत शब्द जो है अस्मत व्यत्य निमी पंचमी ऐसा कह दिया, अस्मत जो है अस्माकम के अर्थ में है। रुद्र तो परमेश्वर की जो शक्तियां हैं वो रुद्र हैं। तो वो तो वैश्य गण बता रहे हैं। अस्मत का अर्थ अस्माकम कर दिया, व्यत्य नियम पंचमी अस्माकम। अर्थ तो कहीं भी ये दिक्कत डालता है ना तो फिर बदल लेते हैं आराम से, हैं? मेघों के रोदयिता देव क्यों, कौन होंगे वो? ये तुम्हारी हमारी कामना करती है स्तुति, हमारी कामना करती है प्यासे के लिए, जिस प्रकार आकाश से जल की बौछारें जलेच्छु के लिए, प्यासे के लिए जिस प्रकार आकाश से दिव उत्साह इव उदन, कृष्ण जे मानी प्यासे के लिए, उदन्यु मानी जलेच्छु के लिए, कोई बात नहीं ऐसे तो बोलेंगे, काव्य है ये। कृष्ण जे उदन्य वे, दो हो गया ना, प्यासा कह रहे हैं एक, जल की इच्छा वाला कह रहे हैं, पुनरुक्त नहीं है उसको। प्यासा हो, प्यास प्यासा हो और जल की इच्छा हो, ये तो कोई आवश्यक नहीं। प्यासा होते हुए भी जल की इच्छा नहीं कर रहा, भूख लगी हुई है लेकिन फिर भी। प्यासा भी है और जल का इच्छा भी है, जरूरी नहीं कि वो प्यासा ही हो, जल की इच्छा तो कर रहा हूं मैं, इस समय प्यासा नहीं हूं, ऐसे बोलना चाहिए। जल की इच्छा तो कर रहा है लेकिन प्यास नहीं। हाँ, प्यास वहां फिर वो समस्या खड़ा करेगा शब्द तो नहीं। वो जल की इच्छा तो सामान्य रूप से, जैसे कि जल की इच्छा तो भाई जल का प्रबंध होना चाहिए, पर अभी नहीं, तत्काल है ना प्यासा, तो तत्काल वो प्यासा, उसको मजबूत करने के लिए, उसकी बहुत ही ज्यादा तीव्रता बताने के लिए भी ऐसे बोलते हैं। जैसे आचार्य जी वो बोलते हैं एक शब्द नैरुक्त शैली में, मैं ऐसे बोल देता हूं, मैं इस तरह से बोल देता हूं, काव्य है ये, काव्य है। जैसे आप एक शब्द का प्रयोग करते हो ना, इस तरह से। मैं उसका प्रयोग ज्यादा करता हूँ, उसको मैंने अपनी आपने आप अपने जी यम वो अस्मत प्रतिहरियते मति। प्यासा होते हुए भी बारिश के सिवा पानी नहीं। हाँ ये भी है ना, प्यासा तो होता है साल भर लेकिन बारिश में कामना नहीं करता है। जी जी, और अब वो कामना भी कर रहा है। ये वाला मेरे को मिल गया। चतुर्थी उदन्य वे और प्रथमा दो अर्थ मान गए। उदन्य वे का दो अर्थ मान गए। रिभवा शब्द बड़ा व्यापक वेद में प्रयुक्त हुआ है, ये बहुवचनांत शब्द आ रहे हैं सभी, इस पाद में जितने भी आएंगे ना बहुवचनांत हैं सभी शब्द, दूसरे पाद में बहुवचनांत शब्द हैं सारे, 15 शब्द हैं ये। रिभवा रिभवा 15 तो शुरू से ही गिनाए होंगे, 7 रिभवा उरु भांति इति वा। रिभु वो होते हैं जो राष्ट्र रक्षा में बहुत चमकते हैं, इनको भी वैश्य लोग ही बता रहे हैं तो सब जगह। रितेन भांति इति वा, जो सत्य से सत्य व्यवहार से प्रकाशित होते हैं। रितेन भवंती इति वा, ये सत्य व्यवहार से युक्त होते हैं। परमात्मा की शक्तियां हैं रिभु भी और मरुता भी और रुद्रा भी, तो मंत्र दिया है विष्टी समीतरणित्व वाघतो मर्ता संतो अमृतत्व मानसु शोधन्वना रिभवा सूर चक्षसा संवत्सरे संवत्सरे समपृच्छन्त धीति भी। दस इनका परमात्मा पर ही ले लेते हैं, इन्होंने जो भी बताए परमात्मा तो सर्व स्थानीय है, उसमें क्या दिक्कत है। मध्यम स्थानीय उसकी ये परमात्मा की शक्तियां मध्यम स्थान में भी हैं, तो उनको वर्णन कर सकते हैं ना हम। अच्छा ये तो आपरी सूक्त है 10 110 4। अच्छा एक 10 110 लिखा है, एक लिखा हुआ है, मैं गलत छप रहा है इसका मतलब। वागते संत मरता से नहीं, 110 104 है ना, मैं 10 110 समझ लिया, उसमें आप देवता है। तो अभी तो इसमें समय हो गया, शांति शांति।